digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Arra gondoltam, hogy a műsor elején kicsit mozgósítjuk Pintér Robert szexuálszociológus énjét, ami ugye néhány évvel ezelőtt már megnyilvánult valamelyik informatikai műsorunkban, de azóta kicsit háttérbe szorult. És nem is tudjátok, hogy a Kömlődi meg pornoesztéta. Összedolgoztok, Robesz? Nem, ezt így visszautasítanám. De volt neki egy nagyon sorozat az Indexen. Így van, viszont te is foglalkozol a témával, mint szociológus, és annak különösképpen az internetes szegletét is kutatod? Hát, hogyha szembe jön egy ilyen hír, mint most éppen egy pár nappal ezelőtt, hogy Ausztráliában népszerűbb a játékok utáni keresési vágy, tehát Google statisztikák alapján, mint a pornó, miközben, mint mindenki tudja, az internet a pornóért van, mondja a cikk szerzője. Mondja, ez jó, hogy hozzátetted. Az egy kicsit azért így furcsa, és akkor ez tulajdonképpen egy csetelik, hogy néhány államban, majd ugye Ausztrália se, hát tulajdonképpen egy kontinens, tehát több államból áll, tehát néhány államban a játékok a legnépszerűbbek, néhány államban azért a pornó. És hogy amit még tudni kell erről, hogy az ausztrál kormányzatnak ugye van egy nagyon erős politikája tulajdonképpen az internettel kapcsolatban. Nagyon erősen ellenőrzik az internet használatot, hogy milyen tartalmakat tesznek fel. Tehát ez akkor ez az oka, nem? Ennek a hírnek, vagy ennek az nem tudom, de Tazmániában például a játékok sokkal népszerűbbek, és akkor a szerző azt is megjegyzi, hogy esetleg a játékon belüli pornográfia az, ami igazániból lázba az ausztrálokat. Ó, és sejtem már, hogy melyik államokban mi lehet. Tehát szerintem a keleti és délkeleti államokban, ahol a nagy városok és az egyetemek vannak, ott a játék a népszerű. A déli, délnyugati és északi területeken, ahol nagyon gyenge a népesség, viszont ott van az összes bánya, a magányos bányászokkal, ott a valószínűleg a pornóra a legnagyobb a keresés az interneten. Máshol a világban egyébként van ilyen összefüggés, Robesz, vagy ez? Hát szerintem ez egy mítosz, hogy a pornó kifejezésekre keresnek a legtöbben rá az emberek. Ennek egyszer utána néztem, 2004-es adatokat bányáztam elő, és a leggyakoribb internet kifejezések, amik után keresnek, azok néhány százezrelékek. És ha ezeket szépen összeadogatjuk, akkor tulajdonképpen az jön ki, hogy persze sokan keresnek pornóra, de nagyon sokan keresnek másra, és az összes többi tulajdonképpen sokkal. Tehát 99, nem tudom hány százalékkal fölötte van a pornónak. Lehet azt mondani most már, hogy a pornó, a szexualitás az interneten körülbelül olyan arányban van jelen, mint hogy egyébként a hétköznapi életünkben is, vagy azért egy kicsit felülreprezentált téma? Hát az most, ha jól emlékszem, akkor a Gamius-nak van most, a Gamius csinál olyan felméréseket, hogy tulajdonképpen egy panel van, aminek a segítségével azt nézik, az emberek föltelepítenek egy programot, ez már Magyarországon is működik, és szépen az persze a beleegyezésével jelenti, hogy ő milyen oldalakat látogat meg, és akkor ezt összesítik, és bizony elég vastag, hogy a mennyi ember néz pornó oldalat, elég sokan aktívan néznek pornó oldalakat. Tehát hát ha még azok is feljelentkeznek erre a programra, akik viszont azért nem jelentkeztek, mert tudják, hogy nagyon sok pornó oldalat néznek. Szóval sok ilyen érdekes derülhet ki, majd ilyen adatokat hozzám már nekünk szerintem. Persze, most tervezem, hogy most igazán pozíciót váltottam, és máshol dolgozok, hogy több statisztikát, vagy több adatot szeretnék hozni, és aztán így izgalmas, vagy érdekes. Oké. Az elején a dragonisztikus hírsziporkák után Spányik Balázs egy meglepően hasznos szoftverújdonságról számol be, majd vendégünk lesz az informatikai diákolimpia magyar aranyérmese. Beszámolunk az informatika a felsőoktatásban konferenciáról, majd az infószótárban egy manapság divatos kifejezés kerül sorra. Elegen vagyunk már a neten? Készítsünk magunknak tartalmat! Ismét jelentkezik Kovács Tücsi Mihály hírösszállításával. Ha nagy az ország, sok az internet függő. Ezután folytatódik Borek András sorozata a hálózati nyomtatással és szkenneléssel. Végül visszatérünk az ingyenes helyettesítő szoftverek világához. Ingyenes tippek kifogyhatatlan tárháza. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. A szex és az internet témára majd rendszeresen visszatérünk, mert például Spányik Chatman Balázsnak rögtön van is egy szabály, amit alkotott a .com végződésű címekre. De ez 1997-re datálódik ez a történet. Lényegében annyi volt, hogy fogtunk ilyen tipikus szavakat, amik a pornó oldalaknak a címében szokott lenni. Ez a Hot Sexy Babes című történet volt annak idején, még 97-ben, és ezt így beírtuk www.hotsexybabes.com, és volt ilyen oldal. Azt hiszem, hogy valami társalgásban jött föl, vagy jött elő, hogy majd írd be otthon, hogy Hot Sexy Babes, és akkor mindenki gyorsan beírta, és tényleg volt ilyen pornó oldal. És ezt a kombinálod, hogy Sexy Babes Hot. És hát még 48 másfajta tipikusan a pornóra vagy a szexre jellemző szóval, és mindig lesz ilyen oldal. Tehát ezért mondom azt, hogy valószínűleg jóval több azért az ezzel foglalkozó oldal. oldalak aránya, mint mondjuk a hasznos server programoké. Én egy olyan felmérést csináltam a hallgatóimmal rendszeresen évről évre, hogy vettük az ország végződéseket, ugye abban vagy 210 darab belőle, és elé raktuk, hogy szex, és mögé raktuk az ország végződést, és megnéztük, hogy mi van azon az oldalon. És elég megdöbbentő volt, hogy körülbelül olyan 40-50 oldal volt egyáltalán, ahol volt valami tartalom, az összes többi nem volt semmi, és volt egy része, ahol például felvilágosító ilyen négyszerenes kampány volt, volt egy csomó, ami eladó volt, és volt egy pár, ami nagyon-nagyon durván tényleg pornódanként működött, de nagyon kevés ahhoz képest, hogy milyen elvárásaink voltak előtte. Szex és New York helyett szex és internet új rovatunk lesz, Pintér Robesz vezeti majd, de akkor az Asztal Társaságot mutassuk be. Spányik Csatmán Balázs. Szép jó estét kívánok. Mellette Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Borák András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét. Pintér Robert, na most hogy mutassalak be? Még mondhatom a régit? Nem, hát már az új helyen vagyok, mert múltkor is azt akkor mondom. Viszont segítened kell. A Sonda Ipsos online stratégiai igazgatója vagyok éppen. Igyekszem megjegyezni, tehát a Sonda Ipsos online stratégiai igazgatója, valamint Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahoj, Poplacek! Én pedig a műsorház és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és hadd mutassam be vendégünket, az informatikai diákolimpia idei egyik aranyérmesét, majd ezt eláruljuk nem sokan, hogy miért mondom, hogy egyik, Eisenberger Andrást. Aki, jó estét kívánok! Aki diák, és a hallgatók remélem majd megbocsátják neki nekünk, de tegeződni fogunk, hiszen 18 éves fiatalemberről van szó. No, és akkor amit még itt az elején mondok, ilyenkor, hogy a honlapunkat a www.netidők.hu címen lehet megtalálni, ahol visszahallgathatóak a műsoraink egészen 1995-ig. És a vonalban itt van velünk Dragon György, mégpedig a szokásos, a fantasztikus hírsziporkákkal. Maximális tiszteletem mindenkinek, sziasztok! Egy gyors kérdés, mert úgy látszik, hogy ilyenkor, amikor nem látnak benneteket, így sokkal könnyebb ezeket a kérdéseket feltenni. Mondjuk egy olyan 10 évvel ezelőtt melyik volt a legnépszerűbb alaplap típus Magyarországon, mármint gyártó? Az Abit. Így van, hát az első hírünk már, hogy megszűnik az Abit alaplapgyártás. Talán még emlékeztek rá, hogy 2 évvel ezelőtt eladták a céget egy Universal Scientific International nevű ilyen külsős gyártónak a komplet üzletágat, mert maga az igazi Abit az csődbe ment, de most már ez a pót Abit sem működik tökéletesen. Ugye valaha volt nagyon-nagyon népszerű termék, és a nagyon népszerű márka az totálisan meg fog szűnni, ezentúl fotonyomtatókat és mobil internetes eszközöket fog gyártani. Így múlik hát el a világ dicsősége. Viszont van egy jó hírem is. Van egy másik hatalmas nagy márkanév, amit mostanában évente adnak, vesznek, volt már belőle egybeépített joysticktól kezdve, MP3 lejátszónál, mindenféle. Na, ez melyik márkanév? Commodore. Ha-ha, és tudja. Ezt még én is tudtam. Lesz új netbook a Commodore-tól, tehát aki végül is most meg akarja lovagolni ezt a legújabb netbook mániát, most mindenki, aki csak él és mozog, boldog-boldogtalan, szerintem holnap után én is bejelentek egy netbookot, mert most már olyan nincs, hogy a saját márka nem ne jöjjön ki egy. Volt már Dragon nevű számítógép egyébként? Hát volt régen, de hát éppenséggel bármilyen márka néven, mert ma már, érted, legyártják neked Kínában 3 darabban is, hogyha te azt szeretnéd, és utána te... Dragon Book, Dragon Book, és akkor nem csak egyszerűen Dragon számítógép, hanem Dragon Gyuri számítógép. Hát szép lenne. Eladom a lakást, aztán hát, ha belebukom ebbe a jó bizniszbe. Na nem is ez a lényeg, tehát aki szeretne eredeti régi Commodore logóval rendelkező, ugyanazt a logót tartalmazó netbookot vásárolni, kicsit bullfordi, kicsit lassúcska, lévén nem a Intelnek ez az új atomprocesszora van benne, hanem egy VIA C7M, ami még a VIA processzorok között is egy előző generációs, hiszen a Nano az az új generációs. Hát az most vehet magának. Olyan, mint a magyar narancs, kicsit savanyú, kicsi, sárga, de a miénk, legalábbis annak, aki Commodore márka névért rajong. A billentyűzet egyébként a fotók alapján megszólalásig hasonlít régi Commodore-ra, vagy legalábbis idézi ennek a hangulatát. Nyilván igen, a dizájnnál ügyeltek arra, hogy azok az elsődleges dizájnjegyek, amik rajta voltak a Commodore 64-esen, azok itt is meglegyenek. Tehát például a két képernyő alján, a, biztos emlékeztek rá a Commodore 64-esnek, a, ahol a kvázi, ahol fellőzött, tehát a billentyűzet fölött, ott fölül az a kis ilyen, hát ilyen karáncsikos rész. Túl egy piros LED. Most a képernyő alá kerül, de egyébként hasonló dolgokat árul el, nagyon jó pofa kis notebook ez, de inkább tényleg csak fanatikusoknak és gyűjtőknek ajánlanám, és nem a teljesítményért élő haló embereknek, mert hát nem ez, ebben a kategóriában nem ez a leggyorsabb gép. Tudjuk, a japánokról ők találták fel a Tamagocsitól kezdve egy csomó extrém mindenféle marhaságot. Most feltalálták a GSM Matit. A GSM Mati az nem más, mint egy plüssmedve, amiben beleépítettek egy mobiltelefont, és a mobiltelefon, nem tudom, múltkor beszéltünk, talán Tücsi be is hozta az adásba, vagy mutatta is azt a idősebbeknek szánt nagy telefont, a Doro Handlery-t, aminek ilyen nagyon nagy billentyűi vannak. Igen, én voltam. Igen, egy ehhez hasonló kategóriájú telefont építettek ebbe a Maciba bele. A különbség csak az, hogy ugye ahol az orra van, az a hallgató rész, ahol a lábai vannak, ott lehet beszélni, és a hasán van négy előre programozható gomb, amin négy emberkét föl lehet hívni telefonon, és ha nem akarjuk fölvenni, vagy fel akarjuk venni a csörgést, akkor a popsiát kell nyomogatni. Ettől tudok megörülni, amikor a gyerekeknek olyanok terveznek játékot, illetve használati eszközöknek, akinek nincsen gyereke. Mert aki, hát akinek van egy gyerek, az már tudja, hogy másfél éves korában tökéletesen megfogja a telefont, a füléhez a hallgatót tartja, a szája elé a beszélőt, és nyomkodja a gombokat, semmi egyéb izére nincs szüksége. Ezek az érdekes gondolkodású japánok, mondjuk ez véletlen divatba jön, akkor ettől kezdett Tokió utcáin mindenki plüssmedvével a fülén fogd, és ez egy elég nagy plüssmedve, tehát mondjuk egy olyan 25 centi magas, tehát nem akkora, mint egy mobiltelefon, hanem jóval nagyobb. Ilyen medvével a fülén fog szaladgálni, azért ezt megnézném magamnak. A legmegdöbbentőbb egyébként nem az, hogy beépítettek egy plusz mociba egy telefont, hanem az ára, ami kerek $500, ami kb. 80 ezer forint, hát nem egy olcsó szórakozás. Gyú, el kell, hogy keserítselek, mert ez abszolút nem új találmány, ugyanis én azt hiszem, hogy 8 éve jártam először Szingapurba, amikor már láttam hasonló kütyüket. Sőt, ott lehet kapni mindenféle szőrös ilyen telefonhordót, ami hasonló medve, meg mit tudom én, mindenféle ilyen döglött állatprémbe, persze utánzatba rakott eszközök, tehát ez egyrészt telefontartó, de én már ott láttam akkor ezeket a négy gombos telefonokat, direkt a gyerek verziót, ami mindenféle vicces figura volt egyben. Melyik testrészét kellett a füledbe dugni, hogy halljad a telefon beszélgető? Ilyen részletekben nem mentem bele, viszont akkor elősen gondolkodtam, hogy talán kéne importálni ezt Magyarországra. Nem tudom, mikor beszéltünk utoljára érintőképernyőkről. Most egy japán cég, a Teraoka Seiko, olyan kijelzőt mutatott be, hogy képzeljétek el, ahol mind a két oldalról meg lehet érinteni. Tehát ez egy átlátszó kijelző, mint mondjuk egy ajtónak a két fele, vagy két oldala. És mind a két oldalról lehet az érintőképernyőt használni. Egy olyan demonstrációval mutatták be, ahol a kedves játékosok amőbáztak ezen az érintőképernyőn. Tehát aki az egyik oldalon volt, az volt az X-el, a másik oldalon levő volt a körrel, és úgy tudtak egymással játszani, hogy ugye szemben álltak a teljesen átlátszó felületen. Csak konstatáltam, hogy átlátszó. Igen, az, hogy gyakorlatilag mire lehet ezen kívül használni, arról itt a hírben nincsen szó. Furcsa látni tükörírással például a másiknak az eredményeit, vagy a dolgait a képernyőn, tehát erre is biztos meg fognak egy megfelelő maszkolós eljárást találni, ha ez a dolog bejut valamikor. Minden esetre számítsunk rá, hogy esetleg szuper érzékeny, szuper vékony távirányítóként is megjelenhetnek majd a két oldalon is érzékeny, érintésérzékeny képernyők. Hát gyakorlatilag nem tudhatjuk, hogy milyen felhasználásba fognak bekerülni, mert hát olyan sebessége fejlődik minden, hogy akár lehet, hogy holnap is már, amit tudom én, villamosjegy, bár nem nálunk, de a villamosjegy is két oldalas érintőképernyő lesz. Én, ha már felhoztad itt az érintőképernyőt, ugye elég sokat szoktunk vitatkozni ezekről a technológiákról, legutóbb a Laufer Lacival estünk itt egymásnak, hogy van-e értelme például ennek a Surface-nek, vagy nincsen, és jelentem, hogy saját magamat megcáfolom, van értelme a Surface-nek, láttam, hogy nagyon jó alkalmazást rá, étteremben asztal, és azon lehet rendelni. Ez az egyedüli értelmes alkalmazás, amit eddig láttam rá. Emlékszik rá, nem egy science fiction, és nem egy híres science fiction foglalkozik ezzel a témakörrel. Például a teljesen korrekt az info? Ebben van egy pont egy ilyen asztalos rendelős módszer, amikor így lehet rendelni az ételt. Magyar író írt a 60-as években zseniális könyv, aki nem olvasta, gyorsan olvassa el. Spányik Balázs időről időre el szokott kápráztatni nagyon érdekes, ám de apró kis szoftver érdekességekkel, de a mai aztán tényleg megdöbbentett, hogy miért nem találták ki eddig, már pedig az ötlet tényleg egyszerű. Az ötlet egyébként már elég régóta létezik, különösen itt a 2000-es évek eleje óta, elején bukkant föl, annak én emlékszem, hogy még a magyarországi fórumokon is volt róla szó, hogy kéne egy ilyet csinálni, és valószínűleg csináltak is azóta, csak nem jött velem egyre szembe, vagy talán másokkal sem jött igazából annyira szembe, hogy máshol írjanak róla. Az a szerencse, hogy most végül is megtették, és így én is rábukkantam. A probléma, amire ez a program megoldást nyújt, az az, hogy amikor elindítjuk a Windows-t, és vele együtt elindul mondjuk 8-10 ilyen automatikusan induló, ezeket így szoktuk hívni, automatikusan induló alkalmazás, akkor ezek tulajdonképpen egymással versenyt futnak a számítógép erőforrásaiért. Egyrészt a maga a Windows is éledezik még ebben az időszakban, másrészt az alkalmazások is, és mindenki egyszerre szeretné magának a processzort. Az éledezés is azt jelenti, hogy maga a Windows is egy sor programot indítgat el a háttérben. Pontosan. És az a 8 program is, amit említettél, olyan, mintha én az egérrel gyorsan 8 programot egymás után indítanám. 8 programot, és hát azért ezek között nyilván vannak kisebb, egyszerűbb dolgok, amik csak úgy gyorsan leülnek a tálca értesítési területére, de gondoljunk csak mondjuk az ilyen komplexebb antivírus meg internet security alkalmazásokra, amik eltart egy idejük betöltődni. Tehát az a lényeg, hogy mind a 8 program, vagy 8-10 program rohan, hogy elérje a processzort, a memóriát és a merev lemez fejeit, és mindnyájan egyszerre szeretnének ebből kapni. Ez a honfoglalás digitálisan. Hát mondhatjuk, igen, és a problémát ugye az okozza, hogy korábban ebből akár komoly összeakadások is lehettek, illetve jelentősen lelassította az egész betöltődésnek a folyamatát az, hogy mindenki egyszer akart odajön, és így aztán senki nem kapott a jóból. Amit kitaláltak erre megoldásként, és ami ötletként valóban fölmerült már évekkel ezelőtt, ez az úgynevezett Startup Delayer nevű program, ami azt csinálja, hogy tulajdonképpen te uralhat, nem csak azt uralhatod, hogy milyen alkalmazások induljanak el a Windows-al együtt a bekapcsoláskor, hanem azt is, hogy ezek milyen sorrendben, és hogy milyen időközönként. Tehát be tudsz közéjük állítani egy kis szünetet, hogy jó, akkor induljon ez az első, ez mondjuk fusson 7 másodpercig zavartalanul, és akkor utána indítom el a másodikat, arra 2-3 másodperc múlva a harmadikat, negyediket, stb. És úgy nem lehet beállítani, hogy mondjuk az első elindult, és amikor ő azt mondja, hogy készen vagyok, betöltöttem, akkor jöhet a következő. De akár ezt is meg tudod csinálni, hát nyilván ezt többféleképpen meg lehet oldani, akár ki is méreted ezt a dolgot, de lehet, hogy a program is megengedi, nem próbáltam ki, csak a képernyőjét láttam meg a leírását. Ott így most konkrétan nem emlékszem, hogy erre lett volna lehetőség, de azt gondolom, hogy ha így szétszorod őket időben, tehát így pár másodperces közökkel, akkor azért már egész jól tehát lehetővé lehet tenni végül is a többi programokat, hogy újra az erőforráshoz jusson. És erre miért van szükség? Hamarabb indul be, hamarabb áll föl a rendszer ezzel a módszerrel, vagy később? Ez nagyon jó kérdés, ugyanis pontosan a cikknek a hozzászólásai között ezt letették fel az emberek, hogy na jó, hát ez remek dolog, akkor én most beiktatok mondjuk egy olyan 60-70 másodpercig született a programok közé, és pont ugyanott fog tartani, amikor az elindulási folyamat véget ért, mintha nem iktatta volna be semmit, és egyszer indultak volna a programok. Valóban, hát ezt le kell tesztelni. Voltak, akik azt mondták, hogy azzal, hogy most már dupla magas processzoraink vannak, meg irgalmatlan méretű tárhelyünk, meg nagyon gyors merevlemezeink, ez a probléma önmagát megoldotta az évek során, és valószínűleg nekik van igazuk. Tehát akár a két magas processzor is gyorsabban hajtja ezeket a dolgokat végre, és az is előfordult tényleg, hogy a merevlemezés és a memória is most már olyan gyors, hogy mindenki elfér benne egyszerre. De hadd opponáljak egy kicsit. Nekem azért szóval emlékeztet ez az egész probléma arra, mint amikor ülök egy teremben, körbevesz 8 ember, és egyszerre 8 ember kezd hozzám beszélni. És mindenkiről oda akarok egyszerre figyelni, és ez önmagában, hogy így kapcsolgatok ide-oda, ez is időt vesz igénybe, nem? De Ellenberger, hogyha jól paraméterezed a dolgodat, akkor valóban gyorsabban fog elindulni a számítógép, annyira, hogy ha jól tudom, akkor több cég is, meg ilyen, ilyen nagy összefonódás foglalkozik az, hogy szabványosítani kéne ezeket az indulásokat, és amennyire én tudom, leginkább a merevlemez műveletek lassítják le ezt az egyszerre való elindulást, nem a programoknak az egyszerre indulása. Vannak olyan programok, mindenféle operációs rendszerek alá, amelyek pont ezeket a merevlemez hozzáféréseket is kimérik, hogy nem csak az, hogy mennyi idő alatt töltődik be maga a program, illetve a hozzátartozó konfigurációs fájlok, mint ahogy a Balázs is említette, ugye egy vírusvédelemnek ugye az adatbázis, amire betöltődik a rezidens rész a memóriába, az időt vesz igénybe, és hogyha több program fut egyszerre a merevlemezért, akkor a fejót össze-vissza fog patogni, és nagyon lecsökken az indulási idő. Míg hogyha azt mondod, hogy várja meg, amíg ez a program bevégzi a feladatát, akkor ez a teljes idő ez valóban rövidebb lesz még a várakozásokkal együtt is, mint hogyha hagynád, hogy mindenki szaladjon ész nélkül a dolgai után. Akit érdekel a dolog, az a www.r2.com.au címen tudja megtalálni ezt a szoftvert. Augusztusban jó két héten keresztül Pekingre figyeltünk, mert akkor volt ugye az olimpia. Most még azt hiszem, hogy tart a paralimpia, úgy szintén Pekingben, de kevesebben tudják, hogy volt egy harmadik olimpia, mégpedig egy informatikai, és mégpedig diák olimpia, de nem Pekingben, hanem Kairóban, és hát a magyar versenyzők elég jól szerepeltek ezen a bizonyos versenyen. Eisenberger András fiatalember, 18 éves vendégünk, aki az egyik első helyezett lesz. Ez első helyezett lett Kairóban, és hát akkor kezdjük is innen, hogy hogy is van ez a bizonyos informatikai diákolimpia. Hogy lehet egyszerre 300 versenyzőből 17, vagy hány aranyérmes lett? 24. 24. De miért van 24 aranyérmes? Hát, ugyanúgy, mint a rendes olimpián, hogy többféle sportág van? Nem, nem úgy történik. Van egy verseny, ahol 0-tól 600 pontig lehet elérni eredményt, és ez alapján állítanak egy rangsort, és a szabályzatban benne van, hogy körülbelül hány arany, ezüst és bronzérmet kell osztani. Például úgy van meghatározva ez, hogy a diákoknak körülbelül a fele kapjon érmet, annál többen nem kaphatnak, és ezen belül még annyi a szabadságuk, hogy olyan helyre húzzák meg az érmeknek a ponthatárát, hogy ne egy ponton múljon senkinek, hanem lehetőleg 3-4-5-10 pontos határnál válasszák el. Hadd legyünk büszkék azért, ugye az érem táblázaton Magyarország elég jó helyen szerepelt, mert ugye az egy aranyérem mellett, ami a tiéd, András, van két ezüstérem, Magyarország oldalán, illetve és még egy bronzérem, ugye? Igen. És ezt csak egy ország tudta überelni idén, ha jól tudom. Az Európai Unióból. Az Európai Unióból. Lengyelország. Lengyelország. És ez a teljes iremtáblázaton hanyadik helyre volt elegendő? 8. helyre érkezett Magyarország. Hát azt hiszem, hogy mindenképpen egy nagy teljesítmény. Mi volt ezen a versenyen? Tényleg nem voltak különböző számok? Vagy hogy kell itt mondani, mert nem sportág van. Nem, nem. Itt egy szám van, ahol programokat kell megírnunk. Hát a verseny úgy folyt, hogy ugye kiutaztunk Kairóba, és akkor két nap folyt a verseny, mindkét nap 5 órás verseny volt, ami alatt 3-3 programot kellett megírni, amelyek mind 100 pontot érhettek el. Ezek milyen programok? Hát ezek a programok ilyen algoritmikus jellegű feladatokat kellett megoldani, nem felhasználóbarát programokat kell írni, tehát nem az a lényeg, hogy kedvesen megkérdezze a felhasználótól, hogy mit kell csinálni, hanem adott feladatra, amire a program majd csak egy pontos bejelenti adatot fog megkapni, arra kell. Például te milyen feladatot oldottál meg? Hát ezeket nem olyan egyszerű megfogalmazni könnyen. Hát ezeket mi egy másfél oldalas leírás kapunk ott mindegyik feladatról körülbelül. De mondjuk az egyik feladatot röviden úgy tudnám leírni, hogy egy ilyen a sivatagban akarunk építeni egy piramist, és akkor így négyzethálósan ábrázoljuk a piramist, vagy a sivatagot, és de különböző akadályok vannak, amit különböző pénzösszegekért lehet eltávolítani. És akkor az volt a kérdés, hogy ha valamekkora pénzkeretünk van ezeknek az eltávolítására, akkor maximum mekkora piramist tudunk megépíteni. Mekkorának tudunk helyet biztosítani. De akkor ezek inkább ilyen logikai, számtani feladványoknak az átültetése számítógépre, hogyha jól igen, érzékelem. Igen, hát nagyon nagy része ennek a versenynek az, hogy az embernek a matematikai tudása is jó legyen. És hát azután következik, hogy le is tudja programozni a megfelelő feladatot. És mindenki ugyanezt a feladatot kapta, és ki nyert? Aki hamarabb megoldotta, vagy aki jobban oldotta, meg kevesebb programsorból, ügyesebb rutinok felhasználásával? Mi volt a szempont? Hát azt számít, hogy ügyesebb rutinokat használjon az ember. Előre megmondják, hogy lehet részpontszámot kapni. Például, hogyha az előző példára visszatérve, hogyha egy kisebb sivatagban, kisebb négyzethálón oldjuk meg ugyanazt a példát, akkor azért már valamennyi pontot lehetett szerezni. És hát azt mindig lehet tudni, hogy lehet olyan programot is írni, ami megkapja a maximális pontot, úgyhogy lehet arra hajtani, de hogyha valakinek úgy gondolja, hogy ez számára elérhetetlen, akkor hajthat a kisebb pontokra. Most jön el, hogy Kairóban voltatok, ugye, és pont ezért volt a piramis építés. Igen. Lehet, hogy csak én vagyok ilyen fáradt, hogy most tessék le a dolog. Volt még más ilyen piramisokhoz, vagy az egyiptomi történelmhez kapcsolódó kérdés? Hát volt olyan kérdés, ami arról volt szó, hogy egy kertet épít a sivatagon keresztül a fáraó, és annak, hogy különböző kétfajta növény van benne, lótusz és papírus, ami a dél- és észak-egyiptomot képviseli, és akkor azon belül kellett nézni, hogy különböző variációk hogyan jöhetnek elő. Nehezek voltak ezek a feladatok, András? Hát természetesen nehezek voltak. Hát még a legelső helyzet kínai diák is 540 pontot ért el a 600 pontból. Én ugyebár a magam 390 pontjával lettem 17., ami mutatja, hogy a feladatoknak a felét nem tudtam maximális pontra megoldani. Hogyan kell ezt elképzelni? Tehát egy adott programnyelvben kell megírni, vagy van valamilyen pseudonyelv, amit használtok erre, vagy hogy működik a dolog? Nem, hát lehet választani több nyelv közül, lehet Pascalban, C-ben, C++-ban és azt hiszem Java-ban is lehet. Uh-huh. És én Pascal programnyelvet használtam. És akkor tulajdonképpen be kell adni a magának az adott versenynek a végén egy futóprogramot, amit gondolom valamilyen bírói csoport elbírál, tehát lefuttat, megnézi, hogy milyen eredmények jönnek ki, és utána azon gondolkodom, hogy is, hogy rengeteg gyerek vesz ebben részt, akkor hogy lehet ennyi darab programot, ráadásul 6-szor ennyi programot, mert ugye 6-ot kellett megírniuk, ezt normálisan átnézni, kódszinten, ez egy irgalmatlan nagy munka. Igen, a szerzők részéről. Arra gondoltam, hogy lehet ezt osztályozni, hogy ki hány pontra. Én emlékszem, hogy a főiskolán a tanárunk az roppant praktikus volt a programozás tan. Leadta a feladatot, ugye már meg kellett írni Pascalban, vagy begépültük a gépbe, elindítottuk a programot. Ha futott a program, 5-öst kaptunk, ha nem futott, 1-est. De itt azért ez nem így működik. De itt is pontosan így működik. Én a saját gépemen is természetesen le tudom fordítani a programot, úgyhogy tudom, hogy lefut-e a program, azt ki tudom próbálni, és hát ott a bírók azok csak meghatároznak előre adott tesztadatokat, és akkor azokra futatják le. És hát megvan adva, hogy melyik tesztadatra, ha lefut a program, az hány pontot fog érni nekem. És akkor azt egy számítógépes rendszer futatja le. Sőt, tavaly vezették be, hogy most már a verseny alatt, én hogyha beküldök egy programot, mert egy ilyen hálózati rendszerben lehetett beküldeni a programokat, akkor én 2 percen belül már megkapom mondjuk a 30 tesztadatból 5-re, hogy lefutott-e jól a programom, és ezzel látom, hogy működik-e. Ez így korrekt. Utólag lehet rajta változtatni? Hogyha... Igen. Tehát az 5 óra alatt maximum 10-szer lehet beküldeni új programot. Nem tudom, hogy nézted-e a többieknek a megoldásait, egyáltalán volt-e idő rá, vagy volt-e kedvetek hozzá, de egyáltalán lehet-e megfigyelni valamilyen különbözőséget az egyes országoknak a megoldásai között? Hát... Ha vagy valaki, ez butaság, ez a felvetés? Hát most az, hogy hogyan programozza le, és milyen neveket ad a változóknak, az persze biztosan eltér, de hát a maximális pontot elérő algoritmus az valószínűleg elég egységes, mivel hogy úgy vannak kihegyezve ezek a programok, hogyha valaki nem csinálja a legjobb módszerrel, amit ismerhet egy középiskolai diák, akkor már nem fogja elérni a legjobb pontot. Akkor ez még nem az a szint, ahol lehet mindenféle furmányos, nyakatekert megoldásokkal szép megoldásokat elérni, hanem inkább ezek még ilyen egyértelműbb feladványok? Hát, hogyha lehet furmányos, nyakatekert megoldásokkal, akkor azok csak azok lesznek, amiket már lehetett ismerni valahonnan. Nem kell nagyon kreatívnak lenni, csak fölismerni a megfelelő helyzeteket. Hogyan folytatódik egy ilyen verseny későbben? Tehát van-e folytatás annak, hogy valaki aranyérmet nyert egy diákolimpián, tényleg az informatikával foglalkozik-e, vagy ez csak egy, hát végül is egy középiskolai verseny? Hát én emlékszem rá, hogy amikor gimnazisták voltunk, akkor azért sokféle versenyre beneveztünk, és nem mindig azzal foglalkoztunk, amivel aztán később életünkben szerettünk volna, de ezek ilyen jó buliknak is számítottak. Szóval ez most egy buli, vagy egy szép karrier kezdete? Hát én az informatikával szeretnék foglalkozni, de például a csapat másik tagja Szalkai Balázs, aki ezüstérmet szerzett, ő matematikai szakra ment egyetemen, tehát ő inkább arra felé indul el. Mindemellett későbbi versenyekkel is majd részt lehet venni, és hát igen. Valami hazai elismerés ennek a dolognak most azon kívül, hogy két hétig hírként szerepeltek mondjuk a weboldalak meg az újságoknak a oldalain. Hát van egy állami ösztöndíj, amit az érmekért kapunk. Tavaly ennek az összege egy diák olimpiai aranyéremér havi 40 000 forint volt egy évig, ami azért egy egyetemi vagy középiskolai diáknak elég szép összeg. És ezen kívül hát a Magyarországon nem is annyira, de külföldi állásajánlatoknál vagy egyetemi felvételiknél ez sokat számíthat. Köszönjük szépen, András, gratulálunk az aranyérmethez, meg a többi srácnak is, az ezüstökhöz, meg a bronzhoz is, az is szép. Igen. Szép eredmény, és reméljük, hogy jövőre is majd ugyanilyen szép teljesítménnyel szerepelnek a magyar diákok. Akkor már nem mehettek, ugye, 19 évesen? Igen, a 12-es diákok nem, de ketten a csapatból még csak 11-esek voltak, és ők jövőre is indulhatnak. Hát akkor lehet, hogy ők befutnak majd az aranyérmes csoportba. Nagyon reméljük. Köszönjük szépen, és gratulálunk. Köszönöm szépen. Konferencia szakértőnk Pintér Róbert, aki legutóbb az Informatika Felsőoktatásban című rendezvényen járt. Mi időről időre mindig visszatérünk erre a témára, hogy miképpen lehet használni az oktatásban, tanulásban a különböző informatikai eszközöket. De itt erről volt szó, vagy inkább módszerekről? Hát ez volt Magyarországnak a legnagyobb informatikai felsőoktatási konferenciája, ez egy rendszeres konferencia, tulajdonképpen egy ilyen 250 oldalas könyv jött össze, csak az egy oldalas előadás vázatokból. Tehát el lehet képzelni, hogy 200-nál több előadás hangzott el, és több napos volt maga a konferencia, csak egy nap voltam ott, a zsütörtöki napon, és tulajdonképpen két szekciót ültem végig, mind a kettőbe előadtam. Ennél az oknál fogva voltam jelen. Az egyik szekciónak egy kicsit kilógott a témája. Van egy nemzetközi szervezet, az International Federation for Information Processing, és ez a szervezet mutatkozott be az informatikával foglalkozó résztvevőknek, és próbálta meg bemutatni, hogy mivel foglalkozik ez a szervezet. Itt különböző, hát mondjuk technológiai testületekben, úgynevezett technical committee-ben folyik a munka. Én az egyikben vagyok a társadalom és számítógép kapcsolatával foglalkozó, és arról beszéltem röviden, hogy itt tulajdonképpen miket csinálunk. Tehát ennek relatíve nem volt sok köze közvetlenül a dologhoz, tehát a témához, viszont az egyik fő támogató és a rendezvénynek az egyik fő szervezője, ez a Neumann János Számítógéptudományi Társaság, tagja ennek az IFIP-nek, és tulajdonképpen itt ennek a népszerűsítése volt a feladat. A másik szekció viszont nagyon izgalmas és érdekes volt, az a tulajdonképpen információs társadalom oktatása viszont nagyon sokrétű volt, több előadás is elhangzott, én arról a projektről beszéltem, amiről már többször nektek is meséltem, mert az információs társadalom oktatásával foglalkozó Leonardo projektünk, ami most már lassan a végéhez ér, ennek a tanítási eredményeit mondtam el, és volt számomra még két nagyon izgalmas másik előadás. Az egyik a Dunajovárosi Főiskolán a Király Zoltán adta elő. Ő a számítástechnika előtörténetével foglalkozott, még pedig a magyar számítástechnika előtörténetével és a mechanikus számológépekkel javarészt. És akkor ez még a 20. század előttről indul. Hát a 20. tulajdonképpen benne van még a 20. századnak az első fele is, sőt, kicsit még a világháború utáni rész is, és hihetetlen kutató munkával bányázta elő a titkos projekteket, az elfeledett szabadalmakat, a gépgyártásiban elindult vállalatoknak az alapítóköreteit, rengeteg fényképet mutatott, és hihetetlen izgalmas előadást tartott. Szóval hívjuk meg Király Zoltán. És egy olyan világot mutatott be nekünk, hogy én soha nem tudtam, hogy ez így van. Persze nyilván a Kempelen-féle gépről meg egy-két dologról hallott az ember, de hogy mit tudom én, olyan mechanikus számológépekről, amelyek mit tudom, összeadnak, kivannak, szoroznak, és különböző matematikai műveleteket tök jól el tudnak végezni, és hogy ezeket hol használták, stb. És velem volt a Dömölki Bálint, aki korábban a Stakinál dolgozott, hát aki ismeri őt, tehát mert a magyar informatika nagy öregje. Igen, egyik nagy öregje. Azt mondtam, talán közel a 80-hoz, de lehet, hogy már 80-on túl, és aztán a vonaton egy nagyon izgalmasat beszélgettünk arról, hogy amikor ő először volt kint konferencián 1959-ben az UNESCO rendezett egy nagy nemzetközi konferenciát, akkoriban csinálták meg az első számítógépet, ami különböző műveletekre volt képes, és mondjuk három szekrényt foglalt el, és a alapműveleteket tudott viszonylag gyorsan megcsinálni, és a matrix számításokat csinált, és ott elvgazdaságban ezt hogyan használták, tehát barom izgalmas volt számomra vele beszélgetni utána egy kicsit. Tehát ez volt nagyon izgalmas. Egyébként a Zoli, a Király Zoli, ő tervez egy beszélgetés sorozatot a nagy öregekkel, hogy, hogy megőrizzük tulajdonképpen oral history-ban, tehát ilyen elbeszélt történelemben ezeket a történeteket. A másik előadás, amit hallottam, a Kecskeméti Főiskoláról volt egy előadó, és sajnos a névem Úrján Pocsék, úgyhogy az ő nevét nem tudtam megjegyezni. Ő pedig arról beszélt, hogy tulajdonképpen csinált egy felmérést ott a hallgatók körében is, hogy hogyan használnak informatikai eszközöket, még a tanárok körében is, hogy hogyan használnak, és kinyitott egy viszonylag elég érdekes vitát, arra vonatkozóan, hogy tulajdonképpen a tanárok jelentik a szűk keresztmetszetet, az oktatási keret, az oktatási rendszer, vagy az oktatási rendszer formája, tehát az, hogy akkreditált képzések kellenek, hogy jegyeket kell adni, hogy 14 hét alatt le kell zavarni dolgokat, vagy pedig a rendelkezésre álló eszközpark jelentszük keresztmetszetet, hogy mondjuk egy iskolában egy digitális tábla van is. Tehát és viszonylag nagy vita alakult ki, elévőknek a túlnyomó része persze tanár volt, vagy oktatott, és nagy vita alakult ki arról, hogy vajon akkor most a tanárok a hibások azért, hogy nem tanítanak ezekkel az eszközökkel, vagy az iskola a hibás, vagy az oktatási rendszerünk, és persze dobálgattuk egymásnak a labdát, hogy ki mire szeretné ezt a dolgot, vagy ki mire szeretne rámutatni. Az eredmények szerint egyébként nagyjából az jött ki, hogy viszonylag passzív módon használják a tanárok ezeket az eszközöket, tehát nincs meg az interaktivitás, tulajdonképpen így nincs kitalálva, hogy hogy lehet a mai oktatási rendszerbe jól bevinni ezeket az eszközöket és tanítani a segítségükkel. De hát új még ez az egész világ. Nem szoktak még hozzá a pedagógusok. Hát azért annyira nem úgy, mert én emlékszem a gyerekkoromból is, amikor én voltam 18 éves, sőt fiatalabb, hogy Basic, Commodore, Baseball, tehát akkor is ment már ilyen fajta dolog, tehát a 80-as években indult egy nagy oktatási program, hogy hogyan fogjuk megújítani a számítástechnikát, és aztán azóta is a számítógépek tulajdonképpen gettóba vannak zárva, van egy számítógépterem, benne van a technika tanár, és remélem van a kulcs, és a gyerekek nem mehetnek be, csak felügyelettel, mert kilopják az egérből a gömböt. Most már ugyan ember, mert gyakorlatilag nincsenek ilyen, vagy jobb helyeken gyakorlatilag nem ilyen optikai egeret használnak. De hogy ellopják az egeret? Hát nem, szerintem én emlékszem az öcsém iskolájára, hogy ott tényleg nem engedték be a diákot, mert kicsavarozták az egeret, kivették be, és azzal a kis golyóval játszottak, és azt elvitték, és akkor utána már nem lehet. Kellett a csosóba. Vagy nem tudom, de hát nem lehet utána már használni többet a számítógépet. Az én iskolám, a Fazekasára egy nagyon jó példa egyébként, mert nemrég került mindegyik terembe egy számítógép, mert a régi papíros naplót lecserélték digitális naplóra, és minden tanár az abban vezeti a jegyeket most már, az intőket, meg mindent. Lehet hekelni. Tényleg? Véget ért az időszak, amikor a tanár fölcsapja a naplót, és kiválasztja, hogy... Hát a mi iskolánkban igen. A gyerekek van, nincs felelés, nem működik a napló. És hogy választja ki az éppen felelő ember? Random számítógépet. És mi a tapasztalat azzal kapcsolatban, hogy minden teremben van egy számítógép? Szétszedik, tönkre teszik, elviszik, játszanak vele, rágógumit nyomnak a monitorra, az LCD panelre, vagy kakaót öntenek a billentyűzetbe. Nem, a takarító megkapcsolja a világot, hogy betetején van is. Felmosórongja, letörli szépen a képernyőt. Tehát oda is gyerekek járnak, a Fazekasba is. Hát a számítógépekkel nem tapasztaltam, hogy nagy probléma lett volna. Néhol láttam néhány billentyűt a billentyűzetből kiugorva, azonban mindjárt történt tavalyi év vége felé egy csúnya visszaélés egy tanár jelszavával. Hát ez az. És akkor ez a napló is egy kicsit meghekkelődött? Igen. Egy-két jobb osztályzatba került? De én emlékszem, amikor ránk bízták a naplót, hogy fiam, vigyed már az igazgatóiba, akkor is megnéztük, hogy milyen jegyek vannak belőle. Oda lehetett volna annyit kanyarítani, és még jelszóval se kellett volna visszaélni. Nem, nekem erről rögtön az jutott az eszembe, hogy jön egy nagyobb felelés történelemből, és érdekes mondom, a francban nem működik a monitor, mert eltűnt a kábel. Na hát azért a maga a számítógép, tehát a monitor és a billentyűzet az persze kín van, de maga a számítógép az egy jól bezárt dobozba van rakva mindegyik teremben. Hű a bizalom. Ez egy elit gimnázium, ugye? Igen. Visszatérve a konferenciára, azért itt a felsőoktatásnak az eszközeiről is szó lehetett, gondolom. De ahogy mondtad is, hogy a diákok is, meg a tanárok is használják ilyen-olyan módon az informatikát. Igen, volt erről is szó, volt egy pár kiállító is, bár elég érdeklődés mellett. Én igazából ezt a két szekciót láttam, úgyhogy most egy nagyon szűk keresztmetszetét tudtam csak ennek a dolognak átadni. A jövő heti műsorban vendégünk lesz a World Cyber Games legszebb hölgye, aki ráadásul főiskolás, vagy pontosabban egyetemista, és remélhetőleg majd arról is faggathatjuk itt, hogy az egyetemi tanulmányai közben hogyan használja az internetet, meg a számítógépet. Én már egy kis előinterjút azért már készítettem. Többen irigyen ingatják a fejüket. Jövő héten majd ti is kérdezhetitek a hölgyet. Ő lesz a vendégünk tehát a jövő heti műsorban. És a tanár úr, Bódi Zoltán, aki a netnyelvész, most egy olyan kifejezéssel folytatja az infószótár sorozatot, amely igencsak divatossá vált, legalábbis bizonyos körökben, internetes tartalomszolgáltató körökben Magyarországon. Igazából én most már rögtön opponálnék is, hiszen nem csak, sőt pont nem az internetes tartalomszolgáltatók világáról szól az a kifejezés, amit majd mindjárt el fogok árulni, hogy micsoda, hanem arról szól, hogy annyian internetezünk már világszerte, hogy óhatatlanul is csoportokat alkotunk, és információkat cserélünk egymással. Másrészt a technológia olyan mértékben vált hozzáférhetővé az a számítógépes tartalom előállításra és publikálásra alkalmas technológia. Digitális fényképezőgépek, a kamera, mindenféle digitális felvevő rögzítő eszközök, 600 órányi beszédet lehet rögzíteni egy kis kütyűvel, ami a zsebemben van. Szóval a számítógépek is borzasztó sok mindent tudnak most már. Széles sáv, egész triviálisan hozzáférhető, hogy óhatatlan az, hogy már nem csak a szolgáltatók által készre előállított tartalmat fogyasztjuk el mi az interneten, hanem mi magunk is csinálunk tartalmakat, készítünk tartalmakat, és megosztjuk ezt egymással. Megszűnőben van az a régi hatás, amit úgy mondhattunk régebben idézőjelek között, hogy a rádió megmondta. Tehát amikor a központból kapjuk az információt, most már mindenki megmondhatja. Hát azt gondolom, hogy a Web 2.0 részben erről szól. Pontosan erről szól a Web 2, és az információs társadalom újabb korszakának, nézik itt rögtön szakértőnkre, ez egy alapvetően meghatározó eleme. Így van. Felhasználói tartalom. Igen, azért nézek rád, mert olvastam a könyvedet, amiben ezt leírtam. Melyiket? Az információs társadalom című könyvet véletlenül. Tehát a mai kifejezés az a felhasználói tartalom és felhasználói tartalom előállítás, de ennek most kivételesen fordítva gondolkodom, mint eddig, mert mindig hoztam az angol kifejezést, és elkezdtünk gondolkodni rajta, hogy van-e erre magyar. Most a magyarból indulunk ki, de igazából a célunk az az angol kifejezés, mert ez nem is egy, hanem rögtön kettő. User-generated, vagy user-created content, tehát a felhasználó által generált, vagy a felhasználó által létrehozott tartalom. Tehát generált, vagy kreált tartalom. Kicsit finom különbség van a kettő között, gondolom. Tehát az előállítás, meg mondjuk így az alkotás, nagyjából így lehetne párhuzamba állítani. Nagyon apró különbség van. Persze nézőpont kérdése, lehet óriásinak is mérni ezt a különbséget, de ebben a kifejezés körben ez a különbség a create és a generate, tehát a generálni és a kreálni, a alkotni és a teremteni között ebben a jelentéskörben, tehát a felhasználói tartalom előállítás körében ez elhanyagolható, ez a különbség. Egyébként nagyon érdekesen oldottuk meg mi, mert nem mentünk bele ebbe a vitába, hogy most kreáljuk, vagy generáljuk a tartalmat. Mi magyarok, igen, hanem előállítjuk, kész. Felhasználói tartalom, vagy felhasználói tartalom előállítás. Ebben egyébként benne van a magyar, hát nem, a magyar nyelvnek, itt a nyelvtani rendszerünkből eredő ilyen sűrítési lehetőség, felhasználói tartalom, ebben már benne foglaltatik rengeteg minden. A felhasználó hoz kötődő tartalom, felhasználók tartalma, sokféleképpen lehet magyarázni ezt a kapcsolatot igazából. Na nézzük is meg, hogy azért mégis, hogy a generálni és a kreálni, az alkotni és a teremteni között milyen különbség van. Megint a nyelvtanórákra szeretnék utalni. Ott mindenki megtanulta, már az általános iskolában is megtanítják, hogy a szókincs bővítési módszereknek, ami a nyelven belüli szókincs bővítése vonatkozik, annak két alapvető módja van, a szó alkotás és a szó teremtés. A szó alkotás az egy olyan módszer, amikor már meglévő szó elemekből, ezt úgy hívjuk, hogy morféma, meglévő szó elemek, szótövekből, toldalékokból, előtagokból alkotunk egy újabb szerkezetet, egy újabb vegyületet, és ez egy értelmes szó lesz. Ez a szó alkotás, tehát amikor már meglévő elemekből hozzuk létre az újat. A szó teremtés pedig egy olyan módszer, amikor olyan hangokat, szó elemeket, ezt most idézőjelbe tettem, teszünk egymás mellé, amelyek korábban még nem szolgáltak nyelvi alapanyagként. Ezek a hangutánzó szavak, a hangulatfestő szavak és az indulatszavak. Tehát amikor bokárugunk valakit, minden nyelven valami hasonlót mond, és az egy szóteremtési módszerrel jött létre. Még mélyebben bele lehetne menni a jelentéstani dolgokba, roppant izgalmas egyébként, de talán nem most tegyük meg, de ebből már lehet érezni egy kicsit az alkotás és a teremtés között a különbséget, aki pedig vallásos, annak ez számára ez nem kérdés. Tehát a teremtés az a nem meglévő elemekből létrehozni egy újat, tehát olyan elemekből, amelyik nem egy olyan eszköz létrehozására alkalmas alkatrészek voltak, hanem csak valami, és összehoztunk belőle egy újat. Míg az alkotás pedig már meglévő alkatrészekből, alkatrészként szolgáló, annak dedikált elemekből hozunk létre egy új összetételt, és ezzel egy új tartalmat alkotunk. Igazából ez tényleg nézőpont kérdés, hogy amikor egy blogot írunk, vagy megosztjuk a videóinkat, a képeinket, akkor mit csinálunk? Már meglévő elemekből, vagy meg nem lévő elemekből teljesen újat hozunk létre, vagy valamit retusálunk, átalakítunk, és ebből hozunk létre egy újat. Ezt nem is kellene ebbe a vitába belemenni. Szinte mindegy is. Ebben az esetben szinte mindegy, sőt tökéletesen mindegy. Csak arra gondoltam, hogy az átlag hallgatónak lehet, hogy egyszerűen megértetlen, hogyha én fotókat készítek otthon és föltöltem az internetre, akkor tulajdonképpen kreálom az információt. Így van. De amikor például itt vannak ezek a képeim, és az elmúlt egy év képeiből én összeállítok egy montást, és azt föltöltöm fel videóként az identre, akkor már csak generálom a tartalmat. Generálom, igen. De ez már annyira, annyira pontos és annyira mély dolog, hogy igazából ennek nem is nagyon van jelentősége. Igen. De az érdekes, hogy az angol terminológiában létezik ez a két fajta, a UCC és a UGC, tehát a User Created vagy a User Generated Content, ez olyan, mint hogyha valami dialektus lenne. Az egyik helyen, az egyik csapatban, az egyik kultúrkörben, az egyik is szemétdombon ezt használják, a másikon meg a másikat használják. És csak egy apróságot hadd tegyek hozzá, hogy nálunk a mi munkahelyünkön, igaz, ugye itt vagyunk Magyarországon, használjuk ott abban a körben a User Generated Content kifejezést így angolul. Ez egy másik kérdés. A szaknyelvek, különösen az informatika és az informatikával kapcsolatos szakterületeknek a szaknyelvei globálisak. Ma már egyébként minden tudomány van, de ez aztán abszolút egy globális tudomány, tehát kötelező ismerni az eredeti kifejezéseket, és ez átszivárog bizony kényelmi okokból, vagy praktikus okokból. Lehet, hogy egy multinacionális vállalatnál dolgoztok, vagy kényelmi, vagy pedig az összes szakirodalom, minden, ami létezik, az angol nyelven, vagy valamilyen más idegen nyelven van publikálva, és abból kell a szakma legújabb elemeit, lépéseit megtanulni. Ez bizony kényelmi, illetve praktikus ok. Lehet ez ellen lázadni, de lehet pragmatikusnak is lenni, és hát felfogni, hogy hát bizony erre felé halad a tudomány, és a globalizáció felé halad. Jövő héten az Info Szoltárban egy teljesen hasonló szerkezetű kifejezéssel foglalkozunk majd Bódi Zoltánnal, a netnyelvésszel. Egyfajta hírsalát a következő Kovács Tücsi Mihálytól. Természetesen nem tagadja meg magát, mert a kedvenc témakörei most is elő-elő villannak majd. Persze, tehát a nagy testvértől kezdve az internetig most minden van. Talán kezdjük az egyik legérdekesebbel. Nagyon sokszor beszéltek már arról, hogy meg kéne az internetes tartalmakat, pontosabban a hozzáférést egy kicsit vágni. Ez a korlátlan hozzáférés, ez sokaknak nem csípi a szemét, hogy korlátlan kört töltünk le tartalmakat. Általában érdekes mondani, ez mindenféle különféle jogvédő szervezetek esetében bukkan föl. Hogy túl átlendültünk a ló túlsó oldalára. Igen, és szeretnék azt, hogy egy bizonyos tartalom mennyiség letöltése fölött extra összeget fizessél, vagy éppen... Szerintem a korlátlanság az egy hívó szó a mai világban. Tehát pontos. Mit lehet korlátlanul csinálni ebben a világban? Igen, pont ez. Tehát most az az érdekes, hogy Amerikában a Comcast, ez a második legnagyobb internet szolgáltató 14,4 millió előfizetővel, ő úgy döntött, hogy megszünteti a korlátlan csomagjait, és úgy döntött, hogy meghúzza a plafont 250 gigabyte letöltésénél. Nagyon megnyugodtam. Az a számítógépemben nincsen ekkora merev lemez, nagyon megnyugodtam. Ez a következő, tehát erre mondták, hogy ez 50 millió, hogy nyugodjanak meg, mert egy átlag felhasználó általában 2-3 gigabyte adatot forgalmaz egy hónap alatt, úgyhogy ez a 250 gigabyte, ez egy 50 millió e-mailtől kezdve hivatkoztak minden, hogy 120 film, de nekem bennem mindig bujkál a kis ördög, és teljesen egyetértettem Fred von Lohmann-nel, az Electronic Frontier Foundation, vagyis az Elektronikai Határ Alapítvány egyik munkatársával, aki azt mondta, hogy vajon hol lennének most a mai web2-es alkalmazások, a fotó film le- és feltöltések egyebek, ha valaki 97-ben úgy dölt, hogy lekorlátozza az internetet nagyon kihasználók legfelső 10%-át. Komoly esélyünk lenne rá, hogy ma meg se születtek volna ezek a szolgáltatók. Szeretném bemutatni ennek az úriembernek akkor a magyarországi internet szolgáltatókat, akik 10 évvel ezelőtt frankon korlátoztak minden orba szájba, hogy úgy fogalmazzam, és most kezdenek azon gondolkodni, hogy esetleg nem kéne. Most, hogy megjelent az a konkurencia, aki például már nem korlátoz. Igen, és az az érdekes, hogy tényleg... Most kezdenek globálisan korlátozni, tehát akkor lehet, hogy ezek a magyar szolgáltatók most hátradőlnek a karosszékükben, sóhajtanak, és egy nagyot, és azért, hát mi ezt már 10 éve tudtuk. Én egy olyan folyamatot sejtek, ami 3 éve lezajlott valóban Magyarországon, hogy tényleg az átlag felhasználó ilyesmi szokásokkal rendelkezik, amit Tücsi is említett, de van egy nagyon szűk kisebbség, aki a heavy user kategóriába tartozik, tehát akik extrém sokat használják a netet, nem 250 gigabyte-ot, hanem 500-at, 600-at, meg még többet. Valóban ez... Tehát olyan mennyiséget, amit csak úgy lehet letölteni, hogyha 0-24-ben folyamatosan megy a modem. Valóban ez így megy, csak nekem bennem mindig bujkál a kis ördög, hogy azért a dolog soha nem olyan szép, mint aminek látszik. Tehát nekem bennem van az, hogy jó, most azt mondják, hogy 250 gigabyte, az őrült mennyiség. De egy év után úgy döntenek, hogy hoppá, elég neked a 200, és aztán két év múlva elég a 150, és akkor szépen így kezdik lefaragni addig a műziket, hogy a fogyasztónak minél nagyobb szegmense essen bele abba a rétegbe, akinek plusz pénzt kelljen fizetni, ergo egy bevétel optimalizációs folyamat lépjen föl. Fordított folyamat van. Ez egy verseny, tehát hogy abban a pillanatban, hogy Magyarországon is bejelentette a legnagyobb, most nem mondom neki a nevét, hogy akkor mostantól már 250 giga fölött, vagy egy X korlát fölött nem lehet, akkor azt mondta a versenytársa, akkor gyertek át hozzám, és akkor nálam korlátlanul lehet. És akkor a marketingje volt neki, hogy megérte, biztos, hogy bukott rajtuk egyébként ő is, de akkor a marketingje volt, tehát hogy ez egy verseny, tehát hogy ez egy szabad piac, nem egy katonai állam, hogy akkor most olvashatsz 10 oldalt, vagy csak ezt nézheted meg, vagy csak igen, azt. Igen, de ez csak ott működik, ahol lehet válogatni a szolgáltatók. Tehát azért most nagyon sok olyan hely van, ahol nem igazán lehet válogatni a szolgáltatók. Például az Egyesült Államokban. Például Magyarország. Tehát ez nem, a másik az, amiért úgy oda dörgöltek neki, hogy az a bizonyos Comcast cég azért egy kicsit érdekelt az offline tartalmaknak a forgalmazásában is, tehát könyv, videó és egyebek. Tehát érdekelt abban, hogy bizonyos nagyforgalmú adatok azért ne az ő hálózatán keresztül működjön. Érdekes híreim, hogy ez ne most... Ne internetezenek már annyian az ember, az előfizetőim. Vegyék meg a videót, kész. Rakják be a VHS-re. Azt a videót, vagy azt a DVD-t ne töltsék le a neten keresztül. Valahogy így kapcsolódik. Valahogy igen. De egyébként érdekes, hogy ő a konkurszióban, mint mondtam, a második legnagyobb szolgáltató, de egy két kisebb szolgáltató lépte meg. Az egyik most nem érdekes, viszont a másik a Time Warner Cable Communication című kis cég, ami azért az első két szó elég jellemzően eldöntő, hogy vajon miért döntöttek úgy, hogy korlátozzák a letöltés lehetőségeit. Azt nem értem, hogy miért engedték meg, hogy korlátlan legyen ezek után. Nem gondolkodtak előre, azt igen. hitték, hogy ez egy kisebb történet. Nem lehet ennek egy olyan eleme is, hogy ahogy a technológia fejlődik, egyre több és több adat áramlik majd az interneten keresztül a fogyasztó felé és a felhasználó felé is. A 70-80% a spam most a forgalomnak. Hát, és ez egyre nő. És ez nem a felhasználók töltik le, illetve ők töltik le, csak nem direkt. Szóval az egész azért tűnik annyira értelmetlennek, miután folyamatosan egyre nagyobb és nagyobb sávszélességeket lehet kapni. Tehát én például az elmúlt 4 év folyamán úgy nyolcszorozódott meg a sávszélességem, hogy a szolgáltató csak egyszer bejelentett, hogy na akkor most megduplázom, aztán 2 évek később, hogy na akkor most megnégyszerezem az elérhetőségét, és ez így fog menni, és most már mindenhol az optikai hálózatok jönnek, és épp arról beszélgetnek, hogy ilyen most már ilyen 25-40 gigabit per szekundumos hálózatok fognak jönni, amelyeken full HD-ba lehet küldeni a filmeket, meg ezzel jöjjenek a kábel tévé, meg minden, és akkor ezek után válik értelmet, hogy ugyebár most egyre több internet szolgáltató indítja be a TV szolgáltatását, meg a telefont, meg ezeket, szóval akkor miért beszélünk erről? Hopp, eszembe jutott egy nagy klasszikus, megint rád nézek, Robesz, Negroponte írt egy könyvet, ha jól emlékszem, Digitális Jövő címmel. Digitális létezés címmel. Jelent meg magyarul, igen, és ebben ő leírta azt, hogy ez egy régen írt jóslat tulajdonképpen a mai világról, és leírta azt, hogy az optikai hálózatoknak a kiépítése fogja magával húzni azokat a technológiákat, amelyek egyre inkább igénylik majd ezt a sávszélességet, mert hogy semmi szükség rá, nem volt rá abban az időben még, amikor Negroponte ugye gondolkodott erről. Lám, most eljutunk abba az érába, amikor már tulajdonképpen kezdjük ezt kihasználni, és mi történik, akkor szolgáltatók meg visszaveszik a korlátlanságot. Érdekes összefüggés. Én nekem az jutott eszembe, hogy hallgattalak benneteket, hogy ugye egyrésztről van az a tartalom, amit a felhasználók lehúzkodnak, az ilyen extrém felhasználók, tudom én, dögivel töltik le a filmeket, vagy amit tudom én, micsodákat. Linux disztribúciókat. Igen, több DVD-s disztribúciókat. És a másik oldalról meg úgy gondolkodtam, hogy vannak olyan portálok, és most kimondottam portálokra gondoltam, ahol amiket én el szoktam érni egyébként, vagy már nagyon régóta elérem őket, így vagy úgy, vagy amúgy. És korábban még, amikor viszonylag lassú, ugye modemes elérések voltak, már léteztek ezek a portálok, akkor se voltak olyan túlfürgiek ezek az oldalak. Most, amikor ott áll a baromi nagy sávszélesség, most is ugyanolyan lassan töltődik be, mert már csak a kezdő oldalt megnyitni valami 4 megabyte tartalom lejön, mert egyszerűen tele van szutykolva mindenféle reklámmal az egész. Tehát azért nem igaz, hogy kizárólag az ilyen heavy user a ludas 100%-a, persze ők is, és valószínűleg, hogyha összehasonlítjuk a teljes adatforgalmat, akkor ők viszik a prímet, de azért az átlag felhasználóra is rá van ám tolva az a plusz sávszélességet igénylő tartalom, mert egyszerűen képtelenség, próbáld meg, hogy mit tudom, egy GPRS kapcsolaton keresztül bármelyik 2 mondjuk nagyon népszerű magyar webportált megnézed. Hát valami kínlódás, mire betöltődik az oldal, és a kis gatyádat ráfizeted. Én PDF-en néztem múltkor, és írja ki közben, hogy akkor töltöm le az Indexnek a nyitó oldalt, és akkor 100, 200, 300, 400, 500, amikor fog már meg 600, na, lejött. Tehát, hogy egyszerűen most ott tartunk, hogy 600k, és emlékszem rá, amikor 5-10 évvel ezelőtt, hogy voltak ilyen szabályok, hogy akkor mekkora lehet egy nyitó oldal, hogy ne menjen el a user, és ne hagyja ott, és igen, akkor 60-70k, mondták, hogy az már úgy talán még elfogadható. Hát most hol tartunk ahhoz képest, tízszerese? Hát én azt hiszem, hogy a szolgáltatók esetében itt az üzleti megtérülés lesz itt a dolognak a nyitja, hogy miért van ez a bekorlátozás, meg amit említett Tücsi is, hogy bizonyos érdekek is szembe jönnek itt, hogy nem akarják, hogy különböző filmeket, hát azért valljuk meg, illegálisan töltsenek. Az a másik olyan, hogy egyébként a felhasználók szűrik a torrent tartalmat is, megzavarják. Kifejezetten Amerikában is csinálják, és egy csomó helyen a világon, Magyarországon is, hogy aki torrentezik, annak a sávszélességét azt éppen visszaveszik. Felfelé is, meg lefelé is. És nem legális a dolog egyébként, nagyon sok helyen. Tehát Amerikában például ezt csinálják a szolgáltatók kifejezetten. Ez egyébként azért aggályos, mert ugye a torrentet... A Linuxot, mikor a torrentről húzod le, akkor honnan tudja? Tehát nagyon-nagyon sok olyan dolog van, például a nyílt forráskódú világban, hogy a legtöbb forráskódot például torrent fájllal adják meg, hogy húzzad le torrenten keresztül, mert egyszerűen akkora tartalom, hogy úgy érdemes, vagy úgy a legcélszerűbb ezt teríteni, ezt az információval. Az adatai ennek a háborúnak. És gyakorlatilag teljesen legálisan használod arra, mire ki lett találva, és azért, mert van pár ember, aki a legújabb Dolly Buster videót szedi le, azért a te jogaidat korlátozzák. Igen, erről pontosan a, nem tudom, ötös vagy hatos út jut az eszembe, itt Budapest után néhány falu, ahol az egész településen, minden egyes kereszteződésben a főúton ki van rakva a 30-as tábla, hogy csak 30-al lehet menni, és a polgármester büszkén nyilatkozta, hogy mi ezt azért raktuk ki, hogy megállítsuk a fejkezőlesztett szágoldozókat. De könyörgöm, azért miért az összes autóst kell büntetni, hogy 50-ig szabad lenne menni, és azért vissza van véve 30-ra a sebesség. Ez ugyanaz a kategória szerintem. És ez a másik, ugye ennél a szűrésnél, hogy a torrentet szűrik, vagy akinél feltételezik, hogy torrentezik, hát hogy mondjam, azért van, ez jogilag teljesen aggályos, tehát ők vagy egy szolgáltató, ha ez alapján korlátoz, hogy én torrentet használok, akkor ő azt feltételezi, hogy én illegális tartalmat töltök le. Nem tudja, de feltételezi. Ha meg tudja, akkor meg az a bűncselekmény. De sehogy se állja meg a helyét. Hát azért lehet, hogyha IP trackert használnak, akkor előfordul az, hogy a maga, amit Amerikában jön egy levél a te szolgáltatónak, hogy figyelj, azon az IP címen a gyerek, figyelj oda, mert azért legközelebb már megyünk. Volt rá példa. Hát volt rá példa, igen, konkrétan. Menjünk tovább, Tücsi. Jó, hát térjünk vissza kicsit az olimpia földjére Kínában. A legutóbbi nagy népnemzeti összegyűlésen Li Qianquo, a kormány bizonyos ügyekkel foglalkozó egyik munkacsoportjának az alelnöke drámai bejelentést tett, hogy Kínában veszélyben van az ifjúság, mert már több mint 4 millió internetfüggő gyerek van. Hát erre rögtön kapásból az ember azt mondja, hogy nagy ország sok függő, tehát kis országok is, vagy relatíve, hogyha összehasonlítjuk, valószínűleg az arány nem lehet rosszabb, mint a mondjuk a nyugat-európai országokban, és akkor még nem beszéltünk arról a kérdésről, hogy tulajdonképpen kit tekintünk internet függőnek, mert hogy egy régi példát hozzak elő, ki az alkoholista, az, aki többet iszik, mint én. Tehát ha ebből indulunk ki, ez soha nincsen meghatározva, de például ilyen ötletekkel jöttek ebben kapcsolatban elő, hogy hát ugyebár a netkávézók azok borzasztó helyek, mert nem figyelnek oda a fiatalkorúakra, akik ott a netkávézókban mindenféle pornográf meg erőszakos tartalomhoz hozzáférnek. És még kávét is isznak. És valószínű, hogy még koffein mérgező, lehet, hogy azt is felrúgták nekik, bár erről a hírben. Kapóla mámor fedrek. Igen. És hogy egyáltalán hogy néz az ki, hogy akár éjfél után is ott maradhatnak és költhetik el a pénzüket. Úgyhogy erre például olyan javaslat született, hogy ezentúl a netkávézókba mindenki a saját nevével és a személyi számával jelentkezhet be, csak hogy internetezzen. Azt viszont kevesen tudják. Vajon hogy mondják kínaiul a Big Brother kifejezést? Igen, igen. 2007-ben hoztak egy rendeletet, amely szerint minden internet játékot, mondjuk úgy fordítható, akik internetjátékot szolgáltatnak, annak egyúttal telepítenie kell egy rászokás ellenes szoftvert is, amely, most kapaszkodjatok meg, bekírja a játékos nevét és személyi számát. és amennyiben túl fiatalkorú, akkor nem engedi játszani, amennyiben még egy köztes határérték meg, akkor meghatározza, hogy mennyit játszhat egy napon. Tehát mint tudom, én azt mondja, hogy egészséges mérték 1-2 órát játszani. Ha átlépi a 3 órás játékot ez a bizonyos illető, akkor a játékban a pontjai felét elveszti. Az a szomorú, hogy ezen mi röhögünk, de ez igazából valóban tragédia. És ha valaki miért tragikus ez? A emberi butaság. Ha valaki 5 óránál többet játszik, akkor meg az összes pontját elvegzi. Na most... Bocsánat, Tücsi, hogyha te kínai... Eladja a maffia szerintem nyugaton az idéjét. Ha te kínai férfi lennél, akkor a te kódodat vagy... személyszámodat odaadnád a fiadnak, hogy hadd játszol nyugodtan? Nem, ha ez egy értelmes átlag gyerek, valószínűleg 10 percen belül megszerzi az én nevemet és személyszámot. A személy, amíg én elmegyek fürödni, addig kikapja a zsebemből a tálcámat, és megnézi a nevemet és a személyszámomat, és az én gépemről fog játszani annyit, amennyit akar. És másnap a kínai rendőrség nálad jelentkezik, hogy miért játszottál ennyit munkahelyet. Igen, de egyébként itt az egész szerintem arról megy, hogy ugyebár köztudomás, hogy a Kína igen erősen cenzúrázza az internet, ugyebár a pornográf és a erőszakos tartalmakra való hivatkozással, de hát érdekes meg mondom, a politikai. Ez főleg a politikai tartalmakra igaz, és ugyebár hát szeretnék nagyon a internetet is ellenőrizni. Az egész itt tulajdonképpen két kulcs mondat volt mind a kettőbe, hogy csak úgy jelentkezzél be az internetre, ha előtte megadod a nevedet és a személyi számodat. Tehát nem lehetsz többet egy névtelen akárki az interneten, hanem mi le akarunk téged nyomozni, és tudjuk, hogy mit akarsz csinálni. Ez ami döbbenetes. Szóval ez tényleg a megvalósult nagy testvér. És van egy olyan érzésem, hogy több ázsiai országban is ragadós lesz ez a példa. Igen, igen, és még akkor van szerencsénk, hogyha ez csak ázsiai országokban lesz ragadós példa, tehát sose lehet tudni, hogy nálunk ezt, nehogy Isten, milyen nem a terror veszélyre hivatkozva fogják esetleg bevezetni. Na de mekkora apparátus kell ehhez? Hát hihetetlen. Ott van. Hát de hallottuk, hogy a kínaiak nyerik itt a aranyérmeket informatikában, ezt automatizálják. Vegyük egy kis könnyedebb témát, a GPS, illetve a különböző helymeghatározó szoftverek. Most már életünk minden napjává vált, tényleg most már talán minden második kocsiban van. Már az a hír a rádióban, de a tévében, hogy kilopják a mentőből, mert annyira kell az embereknek. És személyes navigációs asszisztens. Így igaz, a PN-na, ahogy kirobbant jó nyelvészünkből. Érdekes módon az van, hogy telítődik ez a piac. És próbálnak valami új utat keresni, hogy hova lehetnek, és rájöttek, hogy ugye bár hát nem csak autósoknak lehetne ezt eladni, hanem hát ott vannak a biciklisek és a gyalogosok is. Kiváló. Ó, igen. Ami jó. Tulajdonképpen egy remek ötlet, mivel a telefonban már benne van a GPS, lehet rajta futtatni, és remekül el lehet. Gyalog nem lehet eltévedni? De, pontosan, tehát nekem is a gyalog is el kell jutnom valahonnan, valahogy, nehogy Isten biciklivel. Sőt, aki autóval jár, az is jár gyalog. Igen, pontosan. És akkor itt vannak az ilyenek, hogy a Google elindította, most már beta üzemmódban elérhető a Walking nevű szolgáltatása, ami az útvonal keresőjében, ha két pont, a célpont és a indulási pont 10 kilométernél kisebb távolságon van, akkor a Walking opcióban megadja gyalogosan is a elérhetőséget, ami így elsőre szép és jó. Gyakorlatilag viszont még sehol nem működik. Ugyanis mindenhol az autós térképeket használják hozzá, aminek az a problémája, hogy ugyebár az autósoknak lett kifejlesztve, és a térképészek, amikor annak idején a papíralapú térképről, meg a fotókról, meg egyéb forrásokból átrakták ezeket az útvonalakat, ők csak azokat az útvonalakat rakták át, amelyeken el tud menni egy autó. És akkor most itt szakítalak félbe, ugyanis az OpenStreetMap, amit már megénekeltünk egy korábban a műsorban. Az kifejezetten gyalogos, az ugye? Az például gyalogosokra is tekintettel van, és annak a térképeit már úgy csinálják, hogy például Londonnak a belvárosában és meg a különböző nagyvárosokban vannak direkt, meg vannak jelölve a gyalogos útvonalak, és az már így készül. Igen, valóban, mert ez a hely, szóval most már kezdve, mert tényleg olyan problémák jelentkeztek, tehát is, hogy mondjak egy helyi példát, ha valaki a Villányi útról itt Budapesten föl akar menni a Gellért hegyhetejére, a Gellért szoborakra, általában ezek a sétálós szolgáltatások megadják neki, hogy hát először menjen a Móricz Zsigmond térre, onnan a Gellért térre, majd menjen a híd, budapesti híd főjéig, onnan menjél föl a Gellért utcán, és a Gellért utcán menjél föl, és ezért, mivel a programnak fogalma nincs, hogy a Villányi útról gyönyörű szép több lépcső is visz föl a Gellért hely tetejére. De például ugyanilyen probléma, hogy megvan adva egy olyan hely, hogy egy autópályának az egyik oldaláról át akarsz jutni a másikra, akkor ajánl egy kb. 4 kilométeres körutat az autótakon keresztül, miközben te ott állsz egy felüljáró lábánál, ahol csak átsétálsz, és ott vagy a célpontodnál. Tehát itt az egész arról szól, hogy ezeket a térképeket fel kell készíteni erre az újfajta információkra, be kell táplálni bele ezeket az alternatív lehetőséget, ami a gyalogosoknak, illetve a kerékpárosoknak jó. Ahogy mondtad, pont Németország egy remek példa, mert ott például Hessen és Észak-Rajna-Vesztfália kormánya állt össze, hogy egy kormányprogram keretében indítsanak gyalogos programokat. Na, én csak annyit tennék ezt hozzá, hogy teszteltem a Google Maps-en ezt a szolgáltatást, ugye ott is megjelent, hogyha beírsz neki két pontot, akkor ki tudja, meg tudja jelenteni autóval az úton, az A-ból B-be, illetve meg tudja jelenteni, mivel, hogyha sétálsz, és mivel az egész család új palotán lakik elszorva, én nézegettem már a térképet, hogy hogyan lehet optimalizálni a bejárását a családnak, és tény is való, tehát az első próbálkozása olyan térképet adott a gyaloglásra is, ami nagyjából az autó útvonalat veszi figyelembe, de egy kis igazítással azért már rá lehetett venni arra, hogy na, vedd már észre, hogy ott van egy zebra, és akkor el lehet indulni arra is, és ott van egy kicsi utca, és akkor úgy nagyjából lehetett egy kicsit korrigálgatni, de tény is való, amit a Tücsi mond, hogy alapvetően az autós útonat veszi figyelembe, tehát hogyha innen egy teljesen egyenes vonalon el lehet jutni A-ból B-be, de az autó egy ekkora félkörívet ír le, akkor bizony arra indul el, és aztán onnan próbál attól így elderivágatni, hogyha talál utcákat, amerre tud menni. András, kicsit informatikailag figyelve ezeket a GPS térképeket. Ugye úgy készülnek, hogy van egy nagy alaptérkép, amire különböző rétegeket lehet ráhúzni a közlekedési táblákból, nem tudom én például éttermekből, hogy hogyan lehet eljutni ilyen-olyan éttermekbe. Van ilyen is? Van ilyen, nem egészen így készülnek, hanem általában ugye a legelső térképek azok még a raszteres térképeknek a digitalizálásával készültek, ezeket már gyakorlatilag lehet elfelejteni. A modernebb térképeket azokat úgy készítik, hogy valóban bejárják az útvonalakat többször, ezeket rögzítik, átlagolják, mindenféle hibákat számolnak, és ezeket az utakat vektorosan viszik föl. És aki rögzíti egyébként ezt a bejárt útvonalat, annak elvileg gyakorlatilag is rögzítenie kell az útnak a típusát, hogy ez gépjármű forgalomra alkalmas, hány sávos, merre mennek, stb. Tehát ezeket mind rögzíteni kell. Ha valaki például az OpenStreetMap-et megnézi, ott le is van írva, hogy ez egy közösségi térkép készítés, hogy hogyan kell ezeket az utcáknak, illetve bejárt útvonalaknak a típusait meghatározni. De ez az OpenStreetMap, amit te mondasz, mindegyiknél így van? Majdnem mindegyiknél így van, ezek a GIS alkalmazások, amik így készülnek. Több oka is van azért, hogy miért így készül, mert ezt a legkönnyebb egyébként tetszőleges méretűre nagyítani, kicsinyíteni, mivel vektorosan vannak eltárolva ezek az információk a térképeken. De ennyi. És a különböző objektumokhoz rendelnek hozzá tulajdonságokat, hogy ez egy milyen széles út, illetve vannak különböző point of interestek, ezek is különböző kategóriába sorolva, amik egyrészt lehetnek táblák, jelző, korlátozó egyéb jelzések, ezeknek is megvan ugye a maga rendszer, ezek is rendszerben vannak szedve, megvannak a olyanok, hogy ugye idegenforgalmi látványosság vagy éttermek, de a legfontosabbként a táblák és jelzések, és vannak olyan komolyabb térképek, amik ezeket is tartalmazzák, akár például, mondok neked, például sebességmérő kamerák is benne vannak az autópálya mellett. Igen, tehát mindenki azt mondja, hogy ennek a térképesnek az egyik jövő útja ez a bizonyos wiki alapú térképeskedés, amikor... Hát az OpenStreetMap, az tipikus. Pontosan ez a példa, amikor azt mondja, hogy az emberek saját maguknak állnak neki térképeket gyártani, mert amik vannak, azok nem felelnek meg a cégnek. De egyébként állami szinten is lehet ezt jól csinálni. Most szokásos példa, hogy meg is Svájc lesz. Jó, mondjuk ez ismerős, van ott pénz rá, viszont Svájc úgy döntött, hogy államilag hoznak létre egy lassú térképrendszert, ami kifejezetten a gyalogosoknak, kerékpárosoknak, kajakosoknak, kenusoknak és korcsolyázóknak készül. És ezen belül olyan útvonalak is benne vannak, tehát például, hogy mert teljesen más, tehát például egy egyirányú utcába egy gyalogos bemehet szemből is. minden probléma nélkül. Egy kerékpárost ki lehet küldeni a főútra, egy autóst is, a biciklist is, viszont a görkoncsolást már mondjuk ne küldjük ki arra az útra. Tehát mindenféle ilyen igényeket is figyelembe vesznek. Még csak annyit tennék hozzá egyébként, hogy azért Magyarország nincs ebben annyira lemaradva a térképkészítésbe. Például Magyarországon elérhetőek nagyon jó minőségű gyalogos térképek. Például, hogyha jól emlékszem, most csak hirtelen idézem fejből a turistautak.hu, onnan le lehet tölteni mindenféle GPS-be teljesen ingyen bérmentve azokat a turistautakat, amelyeket bejártak egyébként a túrázók. Hogyha valaki például sokat túrázik, le tudja tölteni a népszerű turistautakat, a forrásokat, különböző hegytetőkkel, minden. És akkor manapság már nem egy iránytűt visz magával a turista, hanem egy GPS-t. Folytatódik Borek András sorozata, mégpedig arról, hogy hogyan lehet egy kisvállalkozást vagy középvállalkozást fölépíteni nyílt forráskódú rendszerekkel, meg Linux-szal. Múlt héten, illetve néhány héttel ezelőtt azzal foglalkoztunk, hogy a multifunkcionális berendezéseket miképpen érdemes kiválasztani és használni. Így van, és hát ezt a vonalat visszük tovább, hogyha már megvannak ezek a berendezéseink, vagy megvan egy ilyen multifunkcionális berendezésünk, vagy esetleg több különálló berendezés, mint hogy múltkor említettem, hogy mindegyiknek van előnye, hátránya, akkor ezekkel milyen szolgáltatások érhetőek el. Csak aki, mondjuk el annak, aki nem tudja, tehát nyomtató, szkenner, fax. Gyakorlatilag erről van szó, Szent Háromságról. Az érdekesség, hogy ezeket az eszközöket ugye az ember megveszi, általában egy számítógépen használja, mondjuk egy Windows-os rendszerbe, és hogyha több számítógépet gyarapszik a család vagy a vállalkozás, akkor előbb-utóbb az embernek kell megosztani ezeket az eszközöket. Ezek a megosztások egy bizonyos ideig elég, hogy mondjam, tehát korlátozott felhasználó számig működőképesek, de egy idő után elég nagy macera tud lenni, azért tegyük hozzá. Van egy jó hír, hogy gyakorlatilag Linux alatt majdhogy nem minden cégnél, ahol elkezdenek valahol kaparászni, hogy valamit kéne ezzel tenni, mert vagy éppen nem lehet nyomtatni a megosztott nyomtatón keresztül, mindig van valami nyűg, ezzel valamit kéne kezdeni, akkor mindig valaki előáll azzal, hogy nézzük már rá, hogy Linux-szal ezt hogyan lehet megoldani, és itt teszi be a kezét, vagy a lábát az ajtórésbe általában a Linux egy ilyen vállalkozásnál, ugyanis maga a Linux az egy hálózatos, több felhasználós működésre van egyébként kihegyezve. Nagyon-nagyon sok protokollt ismer, beleértve a Windows-os protokollokat is, tehát egy heterogén környezetben is nagyon jól lehet használni, és a meglévő beépített alapszolgáltatások már kliens és szerver architektúra szerint működnek, tehát hogyha valaki egyszer beállított egy asztali gépen például egy nyomtatót, akkor az egy szerveren pontosan ugyanúgy kell beállítani egy webböngésző felületen keresztül, egy nagyon kellemes webes felületen be lehet állítani ezeket a szolgáltatásokat, és a... Vagyis, hogy egy másik számítógépről is tudjak nyomtatni. Másik számítógépről is tudjál nyomtatni, és ezeket a megosztásokat ráadásul többféle módon prezentálhatod a hálózat felé. A nyomtatótat tételezzük fel, van egy teljesen heterogén rendszered, amiben van Linux, Windows, meg Mac gép, mert miért ne legyen ilyen. Akkor ezek, ugye a Windows az használ egy saját általában rasteres protokollt, amivel a nyomtatóra kiküldi a nyomtatandó adatokat. A Mac meg a Linux az általában jobban szereti a PostScriptet használni, hogyha erre van lehetősége. Mind a kettőnek van előnye, hátránya egyébként, hogy melyiket használják, vagy melyiket miért érdemes használni, de ezek mind más-más technikai megoldások. Linux-on föl lehet építeni egy olyan rendszert nagyon egyszerűen, hogy a nyomtatód idézőjelben több protokollon keresztül látszik, tehát az összes Windows-os gép úgy látja, mint egy Windows-os nyomtató megosztást, a Linux-os gépek úgy látják, mint egy standard Unix hálózati nyomtatót, a Mac-esek ugyanúgy meglátják a nyomtatójukat, mindegyik a saját megszokott felületét megtarthatja, ugye a felhasználóknak gyakorlatilag nulla a tanulási idő, hogy megszokják ezt az új környezetet. Mindegyik gép a maga nyelvén beszél a nyomtatóval. Ez egy nagyon nagy könnyebbség a felhasználó számára, és annak az embernek, aki elkészíti ezt a idézőjelben rendszert, annak is egy viszonylag könnyű dolog, mert egy gépen beállítja ezt a háromféle protokollt, és gyakorlatilag onnantól fogva bárki örömmel tudja használni ezt a fajta nyomtatást. András, ehhez olyan nyomtatóra van szükség, amely hálózati képességgel van ellátva, vagy pedig egy sima, egyszerű nyomtatót is lehet használni, mint egy routeren keresztül szépen megosztok? Nagyon jó a kérdésed. Ez a lényege egyébként az egésznek, hogy gyakorlatilag itt az operációs rendszer adta szolgáltatások egészítik ki a sima, egyszerű nyomtatódat egy olyan dögös nagy masinává, amit tényleg csak a nagyon drága készülékek tudnak, hogy esetleg több protokollt, mint hálózati nyomtató beszéljenek. Vagyis röviden válasz az, hogy lehet egyszerű nyomtatót lehet, is erre használni. Lehet, sőt nagyon sok helyen. De akkor kell egy router hozzá. Vagy egy router, vagy egy számítógép, vagy tehát egy kiszolgálóként használható eszköz, világos. A jó hír egyébként az, hogy akár számítógépre, akár routerre dugjuk ezt rá, van olyan router egyébként, ami már így támogatja ezeket a dolgokat, de van olyan router, amiről nem tudjuk, hogy támogatja, de egyébként ki lehet benne ütni a hátul a műanyagot, és akkor már támogatja. A kis ravasz. Mert egyébként benne van a szolgáltatás, csak hogyha olyan útert veszel, az többe kerül, hogyha a gyárba ütik ki ezt a műanyagot belőle. De egyébként tényleg nagyon jól lehet használni ezeket, és mivel mondom, hogy egy komoly hálózatos rendszer hajtja meg a nyomtatódat, ezért neked, mint felhasználónak nagyon egyszerű dolgod. Ezt tényleg az egységsugarú usernek ez maga a paradicsom, mert nyomtat és működik. Ez a lényeg. Hasonlóképpen lehet megosztani egy szkennert, vagy lapolvasót is. Kérdezni, mert a szkennerekkel az a harci helyzet, hogy mondjuk Windows-os környezetben akár saját magukkal sem kompatibilisek, és meg lehet őrülni attól, ami az utóbbi időben kialakult így a szkennerek világában. Na erre is jó, ugyanis van egy... Mert mondjuk egy pillanat csak, hogy mikor merül föl ez a felhasználás, hogy a szkennert, vagy lapolvasót megosszák a gépek között. Két ember van egy irodában, és már fölmerült ez a probléma. Avagy a két gyereked egyesével szépen belépett a tinédzser korba, és szintén fennáll ez a probléma. És fotókat szkennelnek egymás után. Akár fotókat, de például egy irodai alkalmazásnak van két ember, és például szerződést akar beszkennelni, vagy ott az irodai környezetben előfordul egyébként, hogy a papíralapú dokumentumokat elektronikusan is eltárolják, még az egészen kicsi helyeken is, akkor jön az, hogy te add ide a szkennert, szeretném rádugni, ott nem lehet megosztani, hogyha kihúzod belőle, bedugod, hiába USB, és utána tojik elindulni legközelebb, mert ez nagyon jellemző az ilyen alsó kategóriás gépekre, hogy utána úgy kell simogatni, meg pátyolgatni, meg a tápegységét kihúzogatni, bedugosgatni, hogy megint hajlandó legyen szkennelni. És a vezérlő szoftver az pedig egy külön történet. Igen, tehát letöltöd azt a 200 megát hozzá, amivel szkennelni kell, és gyakorlatilag a hajadat kitéped, mert még az automat... Hozzá, és adnak hozzá jó kis fotóalbum, feltöltő és kreáló szolgáltatás, és soha senki az életben egyszer, csak a fejlesztő laboratóriumban próbálták ki, de is egyébként használhatatlan. Én arra ítélném azokat az embereket, hogy mással se szkenneljenek egész életükbe. Most ehhez képest ugye most megint a Linuxot hozom, ugye ott úgy működik, hogy illesztettük a géphez, mondjuk egy géphez a szkennerünket, ugyanúgy egy kliens-szerver alkalmazás elindul, ehhez a szkennerhez utána már bárki csatlakozhat akár egy webes felületen keresztül, mert ugye azt meg lehet oldani, hogy beteszem a papírt, webes felületen azt mondom, hogy preview, megtörténik, ugye mindenféle ilyen feltételeket be lehet állítani, hogy hány DP is erre forgassa, arra forgassa, egyengesse, ne egyengesse, stb. Tehát ilyen szkennelős feladatoknál meg lehet adni, és azt mondjuk, hogy ha tetszik, akkor szkenn, és akkor lapolvasóval szépen szkenneli befelé. Ami jó benne, kiválaszthatod, például én nagyon szeretem a Linux-os szkennelést, mert kiválaszthatod, hogy milyen formátumban ments el, JPEG, PDF, tudkapásból PDF-be, megadhatsz neki mindenféle ilyen előre beállított feltételeket, amivel például kapásból letárolja neked egy FTP szerverre, vagy elküldi neked e-mailbe a beszkennelt dokumentumokat. Tényleg egy hihetetlen kényelmes megoldást kapsz. De ez akkor igazán jó, hogyha magáról a szkennernek a felületéről indítgathatom ezeket a funkciókat. Van olyan... Mert ugye pont ez a probléma a szkennerrel, hogy ez lehet, hogy az iroda túlsó oldalán van, a gépen meg az innenső oldalán. Az a jó hír, hogy gyakorlatilag én már találkoztam olyan alsó kategóriás ilyen multifunkcionális eszközzel, amiben volt egy kis gomb, és az volt odaírva, hogy PIN. ezek a gépek, ezek tudják azt, hogyha megnyomod, hogy PIN, beütöd a te PIN kódodat, akkor ezt a PIN kódot ugye a szkenneléskor elküldi a szkennelő szoftvernek. A szkennelő szoftver érzékeli, hogy na, Kovács 2 fog szkennelni, és Kovács 2 megkapja e-mailbe, amit beszkennel. Teljesen jól működik. És ugyanígy egyébként a nyomtatásnál is meg lehet ezt oldani, hogyha például olyan dokumentumot nyomtat, amit a nyomtató az iroda másik végében van, mert egy kicsit nagyobb helyen dolgozol, de nem akarod, hogy bárki fölkapja, akkor kinyomtatod, beütöd a PIN kódodat, és akkor fog kijönni a... És ezek tényleg nem nagy készülők, mindig multifunkcionális kis berendezésekről beszélünk. Vagyis akkor, hogyha a vállalkozáshoz, ha a vállalkozás működésénél ilyen felhasználások szóba jöhetnek, akkor érdemes arra figyelni, hogy legyen egy PIN feliratú gomb. Hát igen, mondom, vannak olyan berendezések, amiken már rajta vannak, és tudják ezt használni, ezek a berendezések, és akkor elcsúg néhány keresetlen szót még azért a faxról, ugye a harmadikról. Én azt említettem, hogy én a külső hardveres fax modemeknek vagyok a nagyon nagy híve, gyakorlatilag ég és föld bármilyen multifunkcionális eszköznek a fax képessége, meg egy ilyennek a képessége közötti különbség, és jóval korábban, talán egy másfél éve szó esett már a Hilafax nevezetű nagyon-nagyon, tényleg nagyon nagy tudású fax alkalmazáscsomagról, ami tényleg mindent tud, amit ki lehet találni, a bejövő faxok rútolása behívószám alapján gyakorlatilag, vagy a küldő fax, mindig küld a fejlécbe egy kis azonosítót, akár az alapján, vagy az első lapnak a szkennelése és karakterfelismerése alapján, vagy már láttam hozzá olyan kiegészítést, hogy van olyan, ahol vonalkóddal látják el a dokumentumokat, a vonalkód felismeréssel tudja rútolni a dokumentumokat, vagy ha nem tudja eldönteni, akkor megkapja a titkárnő, és majd az, vagy egy közös helyre kerül, és akkor onnan kerül rútolásra, PDF dokumentumba. Ugyanígy a fax küldésénél nagyon kellemes dolog van, két nagyon népszerű módja van a fax küldésnek, az egyik az, amikor egy nyomtatóként van, hálózati nyomtatóként van definiálva a maga ez a fax berendezés, a másik pedig, amikor úgy küldjük el, hogy beírjuk a fax számot, kukac, fax, és a saját mail szerverünk az tudja, hogy itt most nem mailt kell küldeni, hanem ezt a dokumentumot, ezt át kell adnia majd ennek a fax alkalmazásnak, és ez el fogja küldeni faxon a mi dokumentumunkat. Spányik Balázs múltkori témája viszont olyan sikeres volt, hogy még folytatjuk a mai alkalommal is. Ingyenes helyettesítő szoftverekkel foglalkoztunk, ezt főleg Andrásnak mondom, mert ő nem volt itt akkor, és ezek között volt nyílt forráskódú is, meg volt olyan is, ami egyszerűen a freeware kategóriába tartozott. Igen, aminek nem nyílt a forráskódja, viszont ugyanúgy le lehet tölteni az internetről ingyenesen, és lehet használni. Ha jól emlékszem, akkor az előző műsorban jobbára végigvettük a biztonság témakört, illetve elmeséltem, hogy egy pillanat csak az András éppen beleavatkozik a listámba. Szóval elmeséltem, hogy az egész dolog onnan indult el, hogy van ez a bizonyos lifehacker.com című weboldal, amelyet mostanában nagy kedvel olvasgatok szinte napi rendszerességgel, és itt indult el ez a téma. Írtak egy cikket ebben a témakörben, adtak mondjuk olyan 5-8 jó tippet, de igazából az igazán jó tippek azután az olvasók által közzétett, szóval az olvasók által írt ötletekből és tanácsokból alakult ki. Mondok néhány olyan dolgot, ami talán kevésbé ismert. Induljunk el mondjuk a videószerkesztés témakörében, Virtual Dub. Elég sokan ismerik magát szerintem a szoftvert, teljesen ingyenes, azt hiszem, hogy egyetemi diplomamunkának induló dolog volt, vagy lehet, hogy az illető valami, ha jól emlékszem, leírja az oldalán, hogy nem nagyon tetszettek neki az éppen akkor rendelkezésre álló, nagyon egyszerű AVI szerkesztők, hogy itt arról van szó, hogy AVI típusú videókat lehet vele szerkezgetni. Az AVI-ról tudni, hogy egy elég bonyolult formátum, ugyanis nem egy saját videóformátum, hanem egy doboz, amiben lehet rakni mindenféle formátumú videót, lehet az DivX, XVID, mindent, amit ismerünk. És ezeknek a kezelés. Elég az, hogy az otthoni home videót lehet megszerkeszteni ezzel a programmal. Így van, nem kell egy olyan alkalmazást megvennünk, ami abikat tud szerkeszteni, hanem arra, hogy összerakjuk őket, tehát összefűzzük őket, elválasszuk, levegyük róla a hangot, visszarakjuk rá a hangot, vagy akármilyen effektusokat keverjünk bele, ezekre teljesen megfelel a Virtual Dub. Egy kicsit fapados, tehát hozzá kell szokni a használatához, de viszont tökéletes, hogyha az ember hozzászokik, akkor nagyon gyorsan és nagyon kényelmesen lehet vele dolgozni. És ezzel lehet helyettesíteni a nagy fizetős szoftvereket? Hát a klasszikus videószerkesztőket szerintem nem lehet, tehát mondjuk, hogyha most gondoljunk egy ilyen tipikus otthoni videószerkesztő, mint a Pinnacle Studio, nyilván nem lett, nem ugyanaz a kategória. Ez inkább ilyen videófeldolgozás kategória volna. Tehát nem arról van szó, hogy én most ebbe fogom megvágni a karácsonyi videókat a családnak, hanem arról van szó, hogy letöltöttem valonnan három videót, vagy van hirtelen három videó, amiből le kéne vágni elől két percet, meg mögötte öt percet, és aztán a kettőből kéne csinálni egyet. A kulcs szó mindig az, hogy képet és hangsávot külön legyen képes kezelni a szoftver. Azt tényleg csak a profik tudják, és egy-kettő, amit nagyon nehezen lehet megtalálni. A virtuál dub az nagyon jó, és nagyon jó kezelő, viszont tipikusan hozza azt, amit a Balázs mondott, egy kicsit furcsa kezelni, viszont amikor az ember ráérez az ízére, onnantól fogva tényleg jó használható. A tipikusan az a program, ami ez így öt ujjal így össze-vissza kell nyomkodni a gyors billentyűket ahhoz, hogy hatékonyan tud kezelni, de hogyha már tudod, hogy mit kell megnyomni, akkor utána nagyon gyorsan tudsz dolgozni. Egyébként ez nem az a kategória, amikor a hangsávot külön kezeled, itt maximum arról van szó, hogy le tud róla szedni a hangot, vagy vissza tudod tenni, újra kódolja a hangot egy másik formátumban. De hogyha már a hang jött szóba, akkor mondok egy másikat, ez a bizonyos Audacity című program, ami szintén teljesen... Hát, Auda? Igen, Audacity, igen. Mint az audio. Hát valószínűleg onnan jöhet, igen. Sokan ismerik, legalább ugyanennyien vannak, akik nem ismerik. A fórumokon lehet látni, hogy jönnek emberek, és azt kezdik, hogy hogyan tudnék mondjuk MP3-at szerkeszteni így, vagy úgy, vagy amúgy, vagy hogyan tudnék fölvenni hangot. Nagyon érdekes egyébként, hogy egyre többen vannak, akikben nem tudatosul, hogy a Windowsban erre van egyébként egy segédprogram, úgy hívják, hogy hangrögzítő. El van dugva a start minden program kellégek alá. Azt is a nevével van baj, nem? Tehát... arra valamire neve szól azért, igen, egy abszolút. De jó, mondjuk, tegyük hozzá, hogy az Audacity az egy többsávos hardisk recorder, tehát azért nem egy kategóriáról beszélünk. Azért a hangrögzítőben úgy keresgélni kell azután, hogy lehessen mondjuk hangerőt is, master hangerőt állítani, meg lehet csinálni, de szóval ez az egy nagyon egyszerű kis dolog. Régen voltak egyébként kiváló Sherrel programok erre a célra, ezt az Audacity egy-egybe levert ezt a piacot, azt gondolom tényleg, amit az András is mond, hogy több sávon rengetegféle módon tudunk fölvenni, lehet finom hangolni, hogy mikrofonról, a sztereó keverőről jön, milyen hangerővel jön, ő állítsa be, vagy mi állítsuk be, és utána meg lehet vágni, hát az is óriási dolog, hogy... És vágható a hang. És igen, és utána vágható a hang profi eszközökkel, úgyhogy, és teljesen ingyen van, úgyhogy ez is egy nagy és menthető is mindenféle olyan formátumba, amit majd később a videószerkesztő is felismer. Részben, ez mondjuk részben a programon is múlik, részben azon is, hogy neked milyen kodekjeid vannak a számítógépre telepítve. Hogy hát mondjam el, hogy mind a két programnak, a Virtual DAW-nak és az Audacity-nek is óriási előny, hogy egyáltalán nem kell őket telepíteni. Mind a kettőből elérhető a hordozható változat egy darab zipbe belecsomagolva, letöltöd, kicsomagolod egy mappába, és már is használod anélkül, hogy a regisztrittel leírta volna mindenféle szeméttel. Aztán egy másik érdekes dolog, tömörített állományok kezelése. Ugye erre a klasszikus két példa, az egyik az a WinZip, másik pedig a WinRAR, mindenki ezt használja, és azt gondolja, hogy ezzel most el is van intézve a probléma. Ugye mind a kettő kereskedelmi forgalomban kapható termék, noha a WinRAR lehetővé teszi, hogy 40 napon túl egy bizonyos ilyen figyelmeztetés, hogy hello, most már igazán megvehetnéd, oké, ezzel túllépj el a figyelmeztetésen, de továbbra is működik. Ezzel szemben van egy utóbbi időben, azt hiszem, nyílt forráskódóvá vált kezdeményezés, ez a bizonyos 7-zip, vagy 7-zip, ami nem csak, hogy csomagolni tud, és akár arra, akár zipbe, akár a saját formátumába, de ezeket ki is csomagolja, meg még számtalan másik formátumot is, tömörített formátumot, úgyhogy akár ezzel is érdemes próbálkozni. És ez nem szól 40 nap után. És ez nem szól, hát tekintve, hogy ingyenes és szabadon felhasználható. A nagyon jó klasszikus példa az például a PDF-ek nézegetésére. Szokás a probléma, ugye, hogyha meg kell nézni egy PDF-et, mit tölt le az ember azonnal az Adobe Reader-t, hát ezt azonnal el kell fejteni, csapjunk a kezére annak, aki ezt teszi. Örülni fog az Adobe ennek. Hát rettentően sajnálom, hogy majd csinálnak egy olyan PDF nézegetőt, ami nem 100 megabájt fölötti dolgokat telepít fel az ember számítógépére, és piszkítja össze az összes böngészőbet és minden olyan alkalmazásomat, ami alá be lehet telepedni, akkor rendkívül boldog leszek. Ez a bizonyos Foxit Reader, amit én ajánlanék ezek helyett, ezt kemény 6,5 megabájt, azt hiszem az egész történet, és annyi szintén, hogy letöltöm egy zipbe, kicsomagolom, megnyom a gombot, ott van benne a PDF, nagyíthatom, kicsinyíthetem, kivághatok belőle, sőt, még hogyha egy kicsi... Nekem elég az, hogyha lapozhatom. Lapozhatod is nyugodtan, még akár... Nekem előfordul, hogy kell szöveget kimenteni egy ilyen PDF dokumentumot. Azt is meg lehet vele csinálni, úgyhogy erre is jó, és hogyha az ember egy nagyon pici pénzt áldoz rá, akkor a Foxitnak van megoldása, és hogy szerkeszteni is lehessen. Ó, eddig tartott már a netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban is újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszontlátásra.